Ja, han är kanske åtminstone tödda i Sverige eftersom den här boken vi nämnde. Vatten, vi har gummistövlar på. Under tiden drar en evighet förbi. Plötsligt ser jag skuggor jag aldrig sett förut. Skuggor av det som en gång var vi. Sprickorna i takt och en fläck på en tapet. Smutstvättdisk och jag vet inte vad. Vi som älskade så mycket att timmarna stod still. Jag har glömt bort den jag en gång var. Så låt skymningen komma, låt det bli helt tyst. Låt oss glömma de vi var helt nyss. Låt allt gammalt bli nytt igen. Se mig. När smögår stilla förbi. Säg när var vi man och kvinna, du och jag. Som statister i vår egen film. Tog främlingar på flykt. I väntan på vårt nästa andetag. Låt skymningen komma, låt det bli helt tyst. Låt oss glömma de vi var helt ny. Tjena, små pojkar. Ja, vi var ute idag. Men det var inget skönt väder. Nej. Nej, det var ju kallt. Hicka. Hick, hick. Oj, Sanna. Här var det trångt. Står jag fortfarande på era fötter? Du önskar, vi spelar. Du lyssnar på Dansbandsdags. Men vi är väl i alla fall ute i sändning här från D-datorn HP 655 måndagen den 25 maj 2020. Inget vidare väder. Det hade väl regnat igår kväll, tror jag. Om man tittade ut så var det blött och så i morse. Minsan. Men ut kom i alla fall. Och det bar förbi Jonsbo skolan och kapten Arens väg. Jag höll mig alltså inom Långsyttan idag. Eftersom det var så blött ute i skogarna. Med A på tutet. Jag har legat och vilat och sovit och så. Ja, via kapten Arensväg så kommer man fram på Hyttgatan en sväng. allmänt dött och ödsligt. Man ser i princip inga människor hur man än vrider på huvudet. Blött, blött, blött och kallt, kallt, kallt. Ja, Kullerbacken blir det, ja. Och Kullerbacken upp. Och sen var det Gläntan. Och mycket bevägen då. Nerför backen och in i snösveden minsann. Där var det full sprutt, full fart. Full fart, full fart. Ja. Jag hade bara så mycket folk där så jag kom knappt fram. Jag fick ju putta bort de 100 000 människomassor. Det är ju enormt, enormt. Jag ser barncyklar. Jag ser inga barn. Jag ser gungor som ingen gungar på. Det är bara dött. Dött, ödsligt överallt. Folktomma gator. Jag tog mig faktiskt också förbi det här huset. Som jag tror ligger på Snösvedsvägen, tror jag. Ja, gör det. Det är väl Snösvedsvägen och det hände en tragedi för Långsjötan. 2016 mördades Therese Palmberg i källaren på den villa som ligger där. Mördaren var Björn Olsen. Efter ett bråk där så blev hon huggen med yxa. Han hade norskt påbrå. Han flydde till Norge. Han var nere i Stockholm och så. Om jag minns rätt så gömde han sig på en skogsväg i Hälsingland i en husvagn. Han körde också bil utan körkort. Han var grovt kriminell, belastad. Han var också narkotikamissbrukare. Han odlade opium, tror jag, på vinden där på huset. Han ägde också ett hus i Gävleborgs län, vet jag. Han höll på med bilar och meckade. Han hade inget yrke. Men han meckade med bilar på olika sätt. Så han, tomten där i Snösveden var full med bilar. Jag tror det var en eller två som funkar. Resten så plockade han delar. Så han hjälpte liksom vänner och så med att mecka med bilar och tog betalt för det. Och fick in lite pengar till mat och knark, kan man säga. Förundersökningen är på en 5-6 tusen sidor. En förskräcklig händelse och jag har tagit bort den här pdf-filen också med hela den här förundersökningen. Björn Olsen fick ju 17 års fängelse. Det var naturligtvis rikslarm och han var väl även internationellt efterlyst, men en insatsstyrka grep honom på natten. Han låg alltså och sov i en husvagn på en skogsväg i Hälsingland. Yxmördaren Björn Olsen. Och han var kriminell. Och han var narkotikamissbrukare. Och helt livsfarlig person. Det fanns personer i hennes omgivning som polisen har gått igenom då. Datorer, mobiler. Och fått ut allt i pappersform. E-post, sms, chattar och allt via operatörerna, och allt har lagts fram med bilder och allt blod. Jag vet att polisen var inne naturligtvis och sökte, och även nere i källaren så sökte man efter en död människa, men kunde inte hitta Therese. Men sen satt man in så kallade likhundar. Hon var alltså död och gelhuggen med yxa. Hon låg död, blodig, inlindad i en matta. Jag tror att hon anmäldes ju då försvunnen i november 2016. Jag minns inte vilket datum det var som han hittade hennes döda kropp i mattan, men han greps ju först. Han var på flykt, mördaren, och greps först i mars månad, tror jag. 2017 greps han ju. Och så att han lyckades hålla sig undan ganska länge. Kroppen hittades ju senare i källaren, insvept i med matta, med blod och så. Den här villan ser ganska så sliten ut, tycker jag. Och jag tror att det bor människor i det huset, men det ser ganska ödsligt ut. Och fastigheten bredvid har brunnit ned faktiskt. Det var en villa som för några år sedan brann ner. Det var en 60-årig man som fick föras till Falu lasarett med skador. Så att det är helt nedbrunnet där faktiskt. På Snösvedsvägen. Ja, sen mot ICA-butiken då. Och jag har självklart pratat i mobilen. I mikrofonerna. Recording. Inspelning alltså då. Promenaden. Så att jag fyllde på lite grann på ICA. Och där var också en lättklädd dam också som visade sina feta lår. Det är kallt ute, men hon gillar att visa sina ben. Märkligt nog. En riktig skräcködla med hemska fula glasögon. Men hon försvann ju som tur var fort. Efter ICA-butiken så blev det hem åt. Imorgon verkar bli sol först och sen nu när det är på. Miljöstationen, ja. Där måste pappersbehållaren tömmas. Det gäller fortfarande. Man måste tömma pappersbehållaren på miljöstationen. Det är helt överfyllt och det skrep också på marken. Jag har publicerat dagens inspelning i mobilen Promenaden. Om det heter det, jag är inom Långsuttan nu. Ja. Bra kallt och blött också. Det kom ju regn igår kväll. Jag tittade ut igår och det kom en form av nederbörd och regn var det ju. Så att det var ju blött och så ute. De delvis hade torkat upp och delvis inte. Nej, jag såg inte många människor ute som rörde på sig. Det var väldigt få. Jag mötte en kvinna i Snösveden, men allmänt dött här faktiskt. Man ser mycket hus, men man ser ju inte alls speciellt många människor. Har ni varit i Långsuttan så vet ni själva hur dött det är här faktiskt. Ja, hem sen naturligtvis så. Av med alla kläder och duschningen, och sen var det en kötträtt också där. Jag minns inte vad det hette. Sås och potatis som ICA-köket hade tillverkat lokalt. Och som vanligt så var det en del personal i vägen. Med sådana här transportkärror när man måste fylla på hyllor och så. Man får ju minsann hålla sig undan och icke vara i vägen. Nej, det var inte något vidare väder, men det var i alla fall uppehåll. Rätt kallt och fuktigt och blött efter tidigare regn, och det var väl inte någon sol. Richard Herrey, känd från Bröderna Herrey, på Twitter. Han visade en film med steppdansens dag. Och han visar här en film med Eleanor Powell och Fred Astaire. Ja, Fred Astaire kunde sjunga och dansa. Mycket häftigt. Han kunde sjunga och dansa. Han var mycket, mycket vik och så. Han var ganska lång och smal kille. Sångare och dansare kan man säga vad han känns som. Fred Astaire. Jag tror han medverkade i filmer också. Jag tror att Richard Herrey är väl aktiv inom Moderaterna, tror jag. Om jag har förstått saker rätt. Ja, bröderna Herrej, kom vi ihåg, men de har ju lämnat det där religiösa svamlet också. Som de höll på med på den gamla tiden. Ja, det var en bra låt. Den försvann ju väldigt fort. Det är måndag idag. Troligtvis kommer Rolly Haninge sända speldrag klockan 16-18. Jag tänkte spela in från mobilen. Eftersom jag har lagt in direkt serveradress i MR Recorder. Det är ju normalt sett måndagar 16-18 på radiohaninge.se. Här har jag lite nyttiga drycker, en banan och så. Som jag ska försöka få i mig under tiden jag sitter vid den här ettans mikrofon som hörs bäst. Ja, det tekniska är krångligt och att sitta här i 15 timmar och ta upp det klarar jag inte av. Det är komplicerat faktiskt, men det ska väl fungera som det ska. Ja. Ja, det är väl lågtryck här. Det var ju regn igår, blött, fuktigt och kallt. Men jag tror det var lite sol ett tag också här. Men det har väl försvunnit. Ja, det finns ju vettiga invandrare verkligen. Den här bögen Luai Ahmed, han är faktiskt väldigt vettig. På Twitter och på Facebook och så. Eller på, ja, YouTube. Mycket vettig invandrare. Och han lärde sig prata svenska faktiskt. Han är homosexuell. Men han är bra och vettig. Och han är faktiskt på något konstigt vis på vår sida. Han håller på svenskarna och Sverige. Han vill slänga ut en massa muslimer och så. Ja, hur det går ihop. Ja. Nu lyckas jag i alla fall efter mycket om och men igår att prenumerera på Petterssons blogg. Man kan också gå in på petterssonsblogg.se. Petterssonsblogg.se och inloggad också på WordPress, så kan jag ju också se vilka jag följer. Jag delar en del länkar som kommer till e-posten som är natsol@alse, och från och med nu så får jag in Pettersson, egentligen en Wordblogg med ett domän. Ja, nu är solen på gång, kan inte se ut, men det är ju förtecken av väggar och så. Jag tycker inte i alla fall. Och den skolan länge som väl Tjena Ängsskolan så länge är ju Edebro. Och ja, hur man, det kan man undra. Efter på så kan jag ju ge ett eftermiddags i P4 Dala på i det intressanta intervjuet musik med mig. Ja, vi också. Uppdaterar vi dig på vad som händer till klockan är 15:30. Jaha. Dags för letar här i P4 Dalarna. Den är tidigare för Orsa Grön för arbetsmiljö efter några djurskötare. Även Björn i Orsa 2007. Mora tingsrätt, villkorlig dom och dagsannans död. Och framklara för rättenläggningschefen haft säkerheten i rummen och att han agit samt genom att inte göra riskbedömning. Skapa säkra rutin. Åklagaren Anders Gustafsson är 19 och myndighetens... IF och startar ett A-lag för damer i F. Men ju att när det gäller framkanten, då är det fråga om grovsamhet. Näst högsta C. Och två av spelarna i laget är 14-åriga Melinda Altberg och 14-åriga Frida Karlström Eriksson. Jag spelar bandy med killarna också. Förra säsongen spelade jag med damerna. Så det blir kul för att om ett damlag är lite långt. Hur känns det nu då att det blir ett A? Jag börjar med dig, Melinda. Att det är så många som vill här. Frida? Jo, men säkert börjar sitt damlag. Folk, då kommer... FN och Grönklid ska betala skadestånd. Ja, det var en sån dörr uppe i Ors. Jag ligger ju i Dalarna. Norrut så går inte nu. Jämtlands livet. Det fanns en järnväg faktiskt också. På Facebook är jag med i olika som handlar om tåg till exempel. Radiogruppen och så. Jag har inte tid så mycket, men ibland så hittar man fina bilder. Men inte att ladda ner från Facebook. Det kanske finns en app eller så. Man kan alltså inte ladda ner från Facebook. Det är också konstigt. Väg en gång. Det finns mycket järnväg. Men här var ju en järnväg. En Sveg. Och det har jag hört talas om. Gick av från själva inlet. Den gick alltså Sveg helt. Och bara väl då vad jag förstår. Rigg. Den nedlades ju 1960. Facebook kan man göra i olika. Ofta som handlar om tåg. Eller den här radiogruppen. Man pratar mycket och så vidare. Ja, och jag har gått igenom ettan. En kör mikrofon. Mikrofonhuvud. Det var inte väder, men det var uppehåll. Faktiskt då. Var det efter regn? Det hade torkat ju. Det är mycket också. Nu verkar solen dyka upp igen i långsuttarna. Och så har jag öppna på mig. Jag ser ett stort tån titt. På tvn är en liten flicka med glasögon som trycker på att släppa. Hon vill och trycker och trycker och trycker. Stanna och vila och några människor som rör på sig. Det är dåligt med det. Långsjöten som en bruksort som har sett sina bäskar. Jag kan tipsa om tre adresser. Mycket där. Det finns gamla så att de är typ faktiskt och framåt. Bilder i ett hus. Man kan titta på. Dels hur det ser ut i Långsjöten så utanför här. Och jag kan nämna då langs eller om och byggsföreningen brukt.se. Vilka bilder finns det? Inte minst från olika skolor och så. Det är skolor också här i Byking som är borta. Och affärer har det funnits och så också är borta här. Det har ju minskat ner oerhört mycket befolkningen. Inte bara utan i by. Bådar är helt... Jag tänker på helt, det finns väl inget. Nej, man har inte tupp på hönsen, så det är borta allting. Det är trått. Ja, det är trått. Men Långsbyn söderut är på så vis mer levande. Med sina köttkor faktiskt. Och hästar, tuppar, hönskor. Och getter har vi också. Faktiskt har vi också där. Fåren får komma ihåg besökaren. Och även Västerby så jätter faktiskt. Det finns ju en bonde. Västerbyn, gamla hållplatsen för järnvägen vid sjön. Och där har ju typ tupp och hön förra ner där faktiskt. Det ligger inte en stuga där till höger. Då minns han, fick jag se, att gården hade ju jätter också. Med horn och så. Ja. Vilket jag inte hade sett förut. Och Västerbyn är också ganska bra kossor. Och sen är det en annan boderar vid en nedlagd bond kan man säga på kohagarna där. Kommer från oklart var, men ser ut kossorna på sommarbete. Tebin. Tebin har en del faktiskt. Det är ju så faktiskt. Lite tusan riktigt, men sådana arbetshästar finns det också där på en bondgård som har kor och kraftiga hästar. Så att men Sjötan är ett exempel på en by som har förlorat, tror jag. Det är någon bondgård levande kvar om inte sina testar möjligtvis. Bondgården ligger lite avstånd från leden där, Liskebovägen. De hade åtminstone förut om det är så faktiskt, för att jag annat en lada, men jag har inte sett att testarna är kvar riktigt, men ska väl spana. Det är inte så lätt, ligger lite grann på sidan så att säga, av den riktiga vägen. Långbenta 4 och 20 sidan att titta på. Det är såna här program där man jäklar det. Eventuellt är det 2 bögarhus också för den är två. Istället för mapp. När idrotten kan starta igen. Och Radiosporten har sökt en... Nej, vi ska inte ha någon. Nej. Ja, den där blonda meklerskan, hon är ju verkligen så läcker också. Ja. Nej, vi ska behöva vara sol och så. Vi får väl se när det kommer. Så att idag inte något vidare alls faktiskt. Ja, inte något vidare. Vi tittar på en adress som visade V. Och framförallt också graderna i Europa. Nu tar jag det också. Jag kan se om man kan boxa in mitt vänstra. Har jag inne min ena örat. Det var väldigt roligt. Ja, jag hittade ju en mycket bra som heter Veder.se. Kunde se elda temperatur i Europa. Eftersom det var Europa. Jag gick på Europa. Som Carl Bildt Europa. Europa. Och Moderaterna var ju kända också förut för sin svenska flagga och EU-flagga. Som det förredare som de är. Även om Moderaterna har svängat sin politik områden till det bättre faktiskt. Sen den här rara typ. Ja, nu har jag fått efterverkning. Var det någon slags neger. Usch. Usch, känner mig han säga. Tvi, vad var det? Ja, vi har röstat också så att vi har kommit in i EU. Union 94 var det. Och inte tillsammans lämna. Eller kan bli det. Ja, England har ju lyckats ut den här direktsändningen också. Hoppas vi har med oss lite lyssnare som känner till detta på något vis. Tipsa era vänner också om dessa direktsändningar. Dela och sprid våra adresser också. Ladda gärna ner våra banners och badges. Kopiera gärna våra hyperlänkar. Och framförallt lägg in våra direkta serveradresser i era delare. Id kan jag rekommendera är Google Play. Där kan man direkt serva en spellist. Och sen trycker man med ett finger och sen ganska snabbt streama. Som det ju faktiskt heter. Och det var nog ett... Det var en häftig låt. Mobil 2 på Stream 1.com är i sändning. Mobil 2.radiostream 1.com sändning från mobilen. Besök gärna Petterssons blogg. SE. Ja, det var Sons blogg.se som ni kan besöka. Ja. Nej, det var inte så roligt det här. Det var min Petterssons blogg.se. Jag följer ju den från och med nu. En så här domännamn. I dessa så har ju mycket förändrats faktiskt. Då har vi tittat lite grann på hur det såg ut med den här temperaturen över Europa. Europa, ja. För att vi befinner oss i Europa. Vi tillhör Europa faktiskt. Och Sverige har ju också en fast förbindelse till det. Mycket intressant. Rutt var det bara som faktade folk åt olika håll. Då ska vi se här nu då. Hoppas att det här är dagens temperaturer här på sedeln från D. Jag tror att det här är dagturer faktiskt som ja just det, det ska stämma. Ja, det här var SC-veder, uppgift från Norge, yr.no, som är Norges meteorologins och NRK. Vi ska se här. Vi är uppifrån här. Och då ska vi, kanske kan så ska vi se. Nu ser det bättre ut. Vi börjar med Stockholm idag den 25 maj. Och där blir det halv 14 grader. Yes, huvudstad Oslo halvklart 20. Det verkar vara mycket halvralt. Vi har in 16 Edinburgh, Scotland 17 in UK 23. Am 19 Berlin då. Vi har Ga 14. Sankt Petersburg 19. Och på 17 max. Mus 22, Prag 15, regn i Warszawa 17, och jag tror att det är Kiev, regn 12 grader bara. Det var så mulet, 22, Prag 17, Nis 23, mulet, regn också då i Wien. Ja. Vi har Portugal. Mycket Lissabon soligt och 27. Och i Spanien också med. Italien soligt, varmt 20. Och Kroatien då, Nick. Oh, Magdalena 23. Och så vet inte det var A R N A. Soligt och 20 grader. Och sen är vi nere i norra Afrika. Ja, det var bort faktiskt. Mitt reseveder. Eller mitt resveder ska det vara. S-I. Idag. Måndagen är 20 långt sedan. Och jag är ettans mikrofon. Petterslag.se. Ja, vad är det? Petterslag.se. Mycket bra blogg faktiskt. Mycket bra. Denna blogg. Den har väl det med en namn också. Ja. Lyckat. Men som sagt, vad jag tänkte nämligen spela in Radio Haninge här från mobilen idag. Eller kanske inte förresten. Jag tror jag ska spela in Radio Haninge klockan 16 till 18 här, om det blir dragspel där. Från C-datorn och VLC Media Player. Jag ska starta upp en ström där, ska vi se. Ja, det hörs inte hit i en C-dator. Ja, det är en annan dator. Vi sänder från D-datorn. Ja, rätt ska vara rätt. Man kan gå in också och lyssna på en ström här från Radio Haninge. Ifall det är något sprutt på kanske den här Haninge-toppen och så vidare. som brukar förekomma där. Vi pratar ju P4 nästa, och det där var förra årets vinnare här i Gävleborg, Linn Wikblad med Better. Och nu lyssnar kanske du och tänker, hur ska jag rösta? Jo, vi sa precis det, att du kan gå in på rösta vår hemsida Gävleborg, och där kan du lyssna hur många gånger Gävleborg du vill, och 10 gånger kan du lyssna på ditt favoritförsta ljud. Så in och lösta, det betyder rösta. Lyssna och rösta samtidigt. Geografi. Den besvärliga Elin Wägner söker sig till kontroverserna. För kontroversiella var många av Wägners tankar, både i hennes samtid och i vår. Lika ofta vände Knutsson sin kritiskt granskande blick mot människan Elin. Hur sympatisk var hon? Och vem var hon? Flera kapitel viks åt Wägners kärleksrelationer. Hur kunde radikalpacifisten förälska sig en tysk militär, en som långt senare skulle komma att strida för nazisterna? Men att flera av männen i hennes liv utvecklade Hitler-sympatier eller antisemitiska tankar säger nog mer om den tidens svenskhet än om just hennes partnerpreferenser. Somligt känns igen från Knutssons fina bok om Fågelstadgruppen dit Wägner hörde. Det gäller inte bara enstaka textpartier utan också principen att intressera sig mer för personligheter och relationer än idéer och rörelser. Och även denna gång tecknar Knutsson ett detaljrikt gruppporträtt. Men nu ett ständigt skiftande när människorna omkring centralfiguren kommer och går. Den besvärliga Elin Wägner är en upplivande och underhållande biografi som lockar till vidare läsning. Det menade litteraturkritiken Martina Logden som läst Ulrika Knutssons Den besvärliga Elin Wägner. Och till sist kan vi berätta att Erik Mikael Karlsson blir ny vd för Norrlandsoperan i Umeå. Det var Kulturnytt. Och här är SMHI med en sjövädderrapport och jag heter Gunilla Granström. En högtrycksrygg dominerar över Skandinavien och imorgon närmar sig ett lågtryck på Norska havet. Utsikten till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 5-10 meter i sekunden, högst på östra delen. I kväll 2-7. I kväll till imorgon bitti med början i väster, vridande till syd eller sydväst. God sikt. Skagerrak. Växlande 1-5. I kväll väst eller sydväst 2-7. I morgon bitti ökande och på eftermiddagen 8-13. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nord 2-7, avtagande och i kväll växlande 1-4. I morgon kväll omkring syd. God sikt. Vänern. Växlande 1-5. I morgon bitti syd eller sydväst och ökande. Mot kvällen 4-9. God sikt. Södra Östersjön. Nordväst 2-7. I kväll omkring nord eller tidvis växlande 1-5. God sikt, men från i natt risk för dimma. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring nord 4-9. I natt något avtagande. Under tisdagen med start i väster, långsamt vridande till väst eller sydväst. Främst i natt och imorgon bitti risk för lokal dimma, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken. Nord eller nordväst 2-7. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst, mest god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet. Nord 3-8, ikväll något avtagande. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Mest god sikt. Bottenhavet. Omkring nordväst 3-8 eller på svenska sidan växlande 1-5. Ikväll avtagande och i natt allmänt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag syd och ökande till 3-8. God sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-6. Imorgon eftermiddag sydväst 3-8 meter i sekunden. God sikt. Under onsdagen får vi vindar mellan nord och väst och samtliga av våra farvatten. En liten israpport. Allra längst i norr i Bottenviken finns det 6 i ytterskärgården förekommer enstaka flak, i övrigt är det isfritt. Och vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 19 över nollnivån i Järå 2000. Ratan 16 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 23 över. Ingen uppgift från Karlskrona. Klagsam 28 över och Göteborg 13 centimeter över nollnivån i Järå 2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Och så några aktuella observationer. Tyborön, nordväst 6 meter i sekunden. Oxö 4, sydväst 3. Skagen, nord 4. Nordkoster, nordväst 3. Väderöarna, nordväst 4. Måseskär, nordväst 5. Pålgrunden, väst 2. Naven nordväst 2, Vinga nordväst 6, Nidingen nordväst 7, Anholt nord 5, Hallandsväderö nordväst 7, Drogden nord 7, Falsterbo nord 4, Arkona nordväst 3, Skillinge syd 3, Hammerodde nordväst 1, Hane sydväst 2, Utklippan nordväst 2, Ölands södra udde ost 6, Ölands norra udde nord 7. Farstena ost 2, dålig sikt. Hoburg ost 5, Östergarnsholm nordost 5, Porusund nord 4. Oskarshamn nordost 2, Landsort sydost 1, dimma. Skarpe nordost 1, Söderarm nord 9, dålig sikt. Finska Ute nordväst 8, Nyhamn nordväst 6, Märket nordväst 5. Det verkar ju bli speldrag här klockan 16 till 18 på radiohaninge.se. Gå alltså till radiohaninge.se måndagar 16 till 18 speldrag. Med vissa undantag måndagar 16 till 18 speldrag med dragspel radiohaninge.se. Och där kommer jag spela in nu, eller jag spelar in från C-datorn och VLC Media Player. Idag har vi alltså måndagen den 25 maj 2020. Och vi heter Sverigekanalen. Tillståndet och ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsyttan minsann. Ja, uppehåll var det och så, men solen var väl lite svårt att komma fram idag faktiskt, tyvärr. Ganska blött och kallt och så vidare faktiskt. Följer också Twitterflödet från C-datorn. Hoppas att mikrofonen låter lite lagom. Inte för svagt och inte för starkt. Ja, vi ska kanske tjuvlyssna på ettan här. En personer sen igår enligt Folkhälsomyndigheten. Tre personer döms till hets mot folkgrupp efter att i samband med en mångfaldsparad under Almedalsveckan 2017 har gjort nedsättande uttalanden mot deltagarna i paraden. De tre är medlemmar i nazistiska nordiska motståndsrörelsen, rapporterar tidningen Expo. Och tingsrätten dömer dem till dagsböter. Två högstadieelever vid en skola i Östersund misstänks för misshandel efter att ha hostat en lärare i ansiktet, rapporterar P4 Jämtland. Läraren, som tillhör en riskgrupp, hade tidigare varit hemma från jobbet på grund av coronapandemin, vilket eleverna var informerade om. Eleverna uppges vara ångerfulla. Det var Ekot med Matilda Durhed. Det här är P1, Sveriges Radio. Och här är veckans första Studio 1. 18-åring dödades av björn på sitt sommarjobb. Idag dömdes en djurparkchef. Gravida kvinnor oroar sig för att planerade kejsarsnitt kan ställas in på grund av pandemin. Och fler unga söker hjälp att klara distansundervisningen, hör en av alla gymnasieelever som kämpar på nu. Och lån eller bidrag, EU-bråket om krismiljarderna fortsätter. I vår sändning efter klockan fem sen, anhöriga oroas över covid-19-vården på äldreboenden. Får de äldre bästa tänkbara vård? Och vår Mellanöstern-korrespondent har träffat mannen som kan bli Libyens nästa premiärminister. Det är Li Hellström och Olle Wiberg som du hör. Vi tar och lyssnar vidare på den så pratar vi vidare vad som kommer att hända så småningom. Sommarjobb. Idag dömdes en djurparkchef. Gravida kvinnor oroar sig för att planerade kejsarsnitt kan ställas in på grund av pandemin. Och fler unga söker hjälp att klara distansundervisningen, hör en av alla gymnasieelever som kämpar på nu. Och lån eller bidrag, EU-bråket om krismiljarderna fortsätter. I vår sändning efter klockan fem sen, anhöriga oroas över covid-19-vården på äldreboenden. Får de äldre bästa tänkbara vård? Och vår Mellanöstern-korrespondent har träffat mannen som kan bli Libyens nästa premiärminister. Det är Li Hellström och Olle Wiberg som du hör i Studio 1 idag. Välkomna att vara med oss. Och först då med en dom som kom för några timmar sedan. En 18-årig djurvårdare dödades av en björn på Orsa rovdjurspark för snart 3 år sedan. Och idag kom alltså domen i Mora tingsrätt. En tidigare chef döms för vållande till annans död, medan en annan tidigare chef på den här djurparken friades från åtalspunkterna. Vi ska se om vi kan koppla upp Ekots reporter Veronica Karlsson som bevakat det här fallet. Det verkar som att vi inte har med henne riktigt än. Vi kan i alla fall konstatera att en tidigare chef döms li. Och rättens resonemang ska Veronica Karlsson berätta om så fort vi har kopplat upp henne. Men vi kan väl höra i alla fall vad åklagaren i fallet, Anders Gustafsson, hur han reagerade på den här domen som har kommit idag. Där har ju tingsrätten bedömt att vi inte lyckades visa att han inte hade delegerat det här ansvaret. Och där har ju vi en annan uppfattning, men ja, det är för tidigt ännu för att säga om vi kommer att överklaga det eller inte. Det var från åklagarsidan. Vi kan också ta och lyssna på andra sidan i det här målet. Johan Eriksson är advokat och som har företrätt den här nu dömda tidigare chefen. Han säger så här om dagens dom. Det är naturligtvis en besvikelse eftersom vår inställning var och det vi kämpade för var att han skulle frikännas. Tingsrätten har ju kommit fram till att min klient kände till att det inte fanns grävskydd, alltså sånt som skulle kunna hindra att björnarna grävde i mellanhängden. Det är ju en bevisfråga och i den delen så håller han fast vid att han inte visste det. Det var Johan Eriksson som var advokat i det här målet alltså. Vi kan väl berätta lite vad det här handlar om. Alltså, det var under en aktivitet där besökare i den här djurparken får lära sig mer om hur det är att jobba med rovdjur som djurskötaren attackerades. Förutom djurskötaren så fanns en familj på 4 personer, 2 vuxna och 2 barn i det här hägnet. 2 björnar tog sig in genom att gräva sig igenom då från ett angränsande utrymme. Vi hörde här just att det inte fanns ordentliga stängsel. Björnarna skadade djurskötaren så svårt att han senare avled. Och besökarna fick fly över ett högt strömförande staket. I vanliga fall så var aktiviteten i det här björnhänget enbart för barn, men just den här augustidagen så var det få anmälda och därför så hade då föräldrarna fått följa med, så det var en hel familj som var där inne tillsammans med den här djurskötaren. Det var detta som då hände, det som nu har lett fram till den här domen mot den här chefen. Det var sommaren 2017, nu befinner vi oss i 2020, det är maj och jag hoppas att vi ska ha med oss Erik Elgan Marsman också. Finns du med oss Erik, hallå? Erik Elgan Marsman finns inte med oss, men kanske finns Veronica Karlsson med oss. om vi anropar dig istället, Ekots reporter. Hör du mig nu? Nu har vi med dig i Studio 1 och P1. Välkommen att vara med oss. Vi kan väl säga, Veronica, att vi har berättat en del för lyssnarna om vad det här fallet handlar om. Men vi kan väl prata lite mer om hur rätten har resonerat. Vi beskrev vad det var som hände den här dagen för nästan 3 år sedan då, när den här unge djurskötaren avled. Och vi har beskrivit, men vi kan väl kanske prata lite grann mer om hur rätten har resonerat om vad det var som hände och vem som bär ansvar. Du kan väl berätta lite om vad rätten har sagt. Det man kan säga om domen idag, det är väl det då att rätten har gått på åklagarens linje när det gäller att det har begått ett arbetsmiljöbrott. Den chef som fälls hade arbetsmiljöansvaret, menar rätten, och han borde ha vetat att det fanns en stor risk med att låta människor vara i hägn bredvid de här björnarna som var grävbenägna. Och då menar rätten att den här chefen har agerat oaktsamt och på det sättet då orsakat den här djurvårdens död samt framkallat fara för de besökare, 2 vuxna och 2 barn som var inne i hägnet när björnarna attackerade. Det har ju handlat en del om hur det här stängslet var konstruerat som björnen tog sig igenom, så att säga. Vad handlar det där om? Det man har sagt är ju att björnarna var instängda i ett bakhäng som man kallar det i djurparken. Det vill säga en liten hage bredvid det stora hägnet där besökarna och djurvårdaren var. Mellan de här hägnen så ska det finnas grävskydd som ska ligga djupt ner. Så björnarna var grävbenägna, och det visste personalen och det visste cheferna, menade åklagaren och även rätten nu idag då. Sen har det också funnits tvivelaktigheter i om de här skydden var utformade på det sätt som parken hade fått tillstånd till när man byggde dem. I ritningarna och i tillstånden hos länsstyrelsen så har parken uppgett, menade åklagaren i alla fall, att det var nät som låg i marken. Men istället, när man väl byggde hägnet, så satte man betongfundament som inte var så djupa. Och de här betongfundamenten lyckades då björnarna gräva sig under, helt enkelt. Mm. Vi beskrev ju också att det var en familj också med barn som var på plats här. Och föräldrarna där, de var ju med nu på rättegången. Vad berättade de? De berättade om den här dagen, som naturligtvis var en väldigt omskakande och hemsk upplevelse för dem. De hade anmält sig till den här aktiviteten som var egentligen en ren barnaktivitet, där barnen då skulle få lära sig att ta hand om rovdjur och hur man skötte om dem och så. Och just den här dagen när de här turisterna kom dit så var det bara 2 barn, deras barn, anmälde, och då frågade också föräldrarna om någon fick vara med, och det fick de. Men det gick ju bara några minuter som de hade kommit in i hägnet och börjat städa hägnet då, som var en av deras uppgifter, så ser de den här björnen komma in och attackera djurvårdaren. De hör hur han skriker och hur han försöker försvara sig mot den här björnen då, som attackerar honom. Och då fick de ju då fly över ett strömförande staket och blev väldigt uppskakade och även fysiskt skadade. Och det var väldigt känslosamt i rätten med när de berättade hur de fortfarande har mardrömmar om hur illa det hade kunnat gå om de inte hade varit med där inne. Ett av vittnesmålen under den här rättegången som har lett fram till den här domen som kom idag, alltså en tidigare chef vid den här djurparken i Orsa, döms för vållande till annans död. Jag vet att Erik Elgan Marsman finns med oss nu också. Ska vi se, hallå? Ja, hallå. Hej, du är målsägande biträde till den här 18-åringens familj. Vad säger du och dina klienter om den här domen? Ja, klienten är ju lättare att någon har ställt klart för att deras son respektive syskon har dött på jobbet. Så att i den delen är det väldigt lättare att någon har ställt till svar, för en av de 2 cheferna har ju dömt. Sen är det också som sådant att rätten har gått på målsägandes, det vill säga mina klienters, bedömning att samtliga ska utgå skadestånd för, är också någonting som de anser att rätten är en korrekt bedömning. För där var ju frågan om syskonen skulle ha skadestånd, och det har ju varit lite annorlunda i tidigare domar, exempelvis med Kolmården. Men i det här fallet så var syskonen också berättade till det, i och med att de ansett i lagens mening vara nära anhöriga. Ja, ni har ju begärt ett skadestånd som, om man jämför med andra fall, då det går långt över praxis att säga. Ni hade begärt 16 miljoner kronor. Praxis för ersättning för nära anhörig brukar ligga någonstans runt 60 000 kronor när en anhörig blivit uppsåtligen dödad, så att säga. Varför har den här frågan varit så viktig att driva för er? Den har varit så viktig att driva om mina klienters vägnar, för att de vill att det här ska aldrig kunna hända. We have all gone through, and remember, he is the general in all of this, you know, and the generals, the people who are leading us right now, you know, they have got to sort of be, you know, whiter than white in many ways. They have got to sort of show, they've got to lead by example, because this whole strategy only works with public consent. This whole thing only works if everybody thinks we genuinely are in it together. We're all giving things up. And I understand how frightening it must have been for him, because we're... From the Sky News Centre at 3, Boris Johnson absolutely believes Mr. Cummings is dealing with this pandemic. That's what's so easing. To nursing school and graduated. That was kind of the event that made me really start looking at healthcare issues, because I was learning about it in school and learning about how to care for patients well. And I had questions about why I was expected to do particular things for myself. Det registrert 23. mai. Da var det registrert over 9000 tilfeller. Men det store variasjoner i antall registrerte tilfeller rundt omkring i verden. De fleste europeiske land som rapporterte høye tall i mars og april, rapporterer nå om en nedgang i meldte antall tilfeller og begynner å trappe ned på tiltakene. Noen land rapporterer imidlertid fortsatt om mange tilfeller, for eksempel Storbritannia og Russland. Av 19.327 smittede som var meldt den 24. mai i Europa, så var 44% fra Russland og 15% var fra Storbritannia. Det europeiske smitteverninstituttet, ECDC, har sett på trender i EU-land og brukt en 14-dagers forekomst i analysene sine. Totalt sett så rapporterer alle land om en synkende trend i antall meldte tilfeller, med unntak av Storbritannia og landene i sentrale Østeuropa og Sverige. I Sverige så gikk forekomsten relativt bratt opp i mars, og antall meldte tilfeller har ligget ganske høyt i Sverige siden da. Dette reflekterer til en viss grad økt testaktivitet i Sverige. Men de har fortsatt høyere forekomst både av meldte tilfeller og dødsfall enn de andre nordiske landene. Vi ser imidlertid at også i Sverige så har de hatt en nedgang i antall innlagt på intensiv siden begynnelsen av april. I Finland og Danmark så har de en noenlunde lik utvikling som i Norge, med en toppmåned i månedsskiftet mars-april og en jevn nedgang etter det. Og både Finland og Danmark jobber nå med gradvis letting i tiltakene. Mens det i Europa generelt er en nedadgående trend i antall meldte tilfeller, så er det i deler av resten av verden en økning. Særlig i Sør-Amerika, Østre Middelhavsregion, Sør-Øst-Asia og Afrika. Det er imidlertid vanskelig å tolke disse dataene fra forskjellige land uten å sette seg grundigere inn i de lokale forholdene, for eksempel i forhold som testkapasitet, testkriterier og rapportering. I Norge så er det sånn at smittesituasjonen fortsatt er rolig. Det er få tilfeller som meldes til Folkehelseinstituttet daglig, mellom 10 og 20 tilfeller. Det er totalt 873 personer som har vært innlagt i sykehus, og det er totalt 218 personer med påvist covid-19 som har vært innlagt i intensivenhet. Det er totalt 235 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, og det er 234.637 personer som er registrert testet. Så skal jeg si litt mer om testing. Nå er det sånn at vi har opparbeidet god testkapasitet på laboratoriene, og det er lav terskel for å teste personer med symptomer på covid-19 i Norge. Men vi mottar en del spørsmål om testing av personer uten symptomer, altså de som er asymptomatiske. Og når det gjelder de uten symptomer, så er det sånn at vi ikke anbefaler testing av dem som en sånn grunnregel, og det er flere grunner til det. Når personer som testes ikke har symptomer eller økt risiko for å bli smittet, og de lever i et samfunn med lite smitte, så er det lite sannsynlig at personen tester positivt. Det er imidlertid høy sannsynlighet for at et positivt svar kan være falskt. Gitt dagens smittesituasjon i Norge må helsepersonell teste rundt 12 000 tilfeldige personer for å finne en smittet person med covid-19. Og når man tester så mange, så vil flere av prøvene bli positive, og av disse vil 14 av 15 faktisk være falskt positive når vi har en sånn situasjon som vi har i Norge nå. I slike situasjoner så bør derfor helsepersonell ikke stole på en positiv prøve, men ta en ny prøve som bekrefter dette. Etter gjennomgått infeksjon så kan dessuten prøveresultat forbli positivt i ukesvis etter at personen har sluttet å være smittsom. Og det er fordi PCR-testen, det er den testen som brukes for å påvise virus, da, den skiller ikke mellom very strong view of how this should be handled. And but if I may say so, Sirocco, it's been effective. Yeah, I'm glad he's very confident that in the long run he will be proved right. I'm glad you saw that interview, because what we've seen in the last week with the latest. This is the moment when America comes together. And Fox News Channel is with you every step of the way. There are so many uplifting stories, people helping each other. America's best shine brightest when needed the most. The spirit of generosity has been enormous. We took an oath to be here for the public, so we're not going anywhere. We are resilient. Thanks to her citizens, the America we know will come out of this stronger than ever before. America Together, on air and online, only Fox News Channel. Abby Hornacek takes off on a new adventure. Challenge accepted. Learning what it takes to become a fighter pilot. Join Abby as she trains, fights, and flies. Passed out three times. From CBC News, The World This Hour, I'm Marianne Mordecai. Montreal is entering a new phase of reopening today. Stores with direct access to the street are opening their doors. They're adding plexiglass partitions and hand sanitizing stations. And in clothing stores, pieces that people have tried on will be set aside for 48 hours. Stephanie Carrière co-owns a jewelry store. We're optimistic and happy to be reopening, but there's still that constant underlying fear. About half of Quebec's 47,000 COVID-19 cases have been reported in Montreal. Canadians are likely to soon get a better idea of how the House of Commons will work during the COVID-19 pandemic going forward. MPs will debate several proposals today, including a hybrid model of virtual and in-person sittings. The CBC's Janice McGregor has more. The motion the Liberals tabled Saturday lays out a roadmap for the next few months. It proposes a four-day week now, Monday to Thursday, for the special committee format that they've been using to question the government, with the potential installation of screens in the House of Commons. So the limited number of MPs physically present can be supplemented with more virtually. The NDP have suggested they could maybe support this, but in return for specific things. Jagmeet Singh is pushing for paid sick leave, better support for Canadians with disabilities. The Conservatives released a rival motion last Friday that would declare Parliament an essential service and push for an end to this special committee format. But the challenge here for all parties? Reading the room, particularly while some parts of Canada are in a more critical situation than others. That's the CBC's Janice McGregor. Ottawa's decision to suspend student loan payments during the pandemic has not helped one woman in Winnipeg. Barbara Hewitt says when the government announced a freeze on loan payments, RBC stopped cashing her checks. Her account was then reported as delinquent and her credit rating dropped. Well, at first I was immediately angry. Ever since I started repaying my student loans, I've not missed a payment, and I've worked hard to make sure that my credit rating stays good. And for no action on my part, my credit rating has been affected. RBC says it is working to resolve the problem. The United States is banning travelers from Brazil. The number of coronavirus infections in that country has now grown to 360,000 cases. That's second highest case total in the world after the U.S. Chris O'Neill Yates reports. Brazil loves him, and the USA loves him. Relations between U.S. President Donald Trump and Brazil's Jair Bolsonaro may be warm, but Trump gave a clear signal last week that this ban was likely coming. I don't want people coming in here and affecting our people. More than 22,000 Brazilians have died of COVID-19. Bolsonaro has frequently dismissed the risks posed by the virus. The travel ban applies to foreign nationals who've been in Brazil in the past 14 days. U.S. National Security Advisor Robert O'Brien says it's necessary to keep the virus from further spread at home. We'll be restricting travel from Brazil, not because we don't love the Brazilian people, we don't want to help them, and they're not a close ally, but just to protect the American people during this crisis. The travel ban comes into effect this coming Friday and will not affect trade between the two countries. Chris O'Neill Yates, CBC News, St. John's. And finally, back in this country, a moving tribute to Captain Jennifer Casey, who was killed during a flight of the Canadian Snowbirds. If I can make it there, you know. Honoring the fallen in the middle of the corona crisis. I'm Dave Anthony, Fox News, and Vice President Pence tells Fox it makes it tougher. Because, communities large and small generally come together. They get their arms around those Gold Star families. But today there'll be more separation and more distance, and I just want them all to know that they're in our hearts today. Many ceremonies across the country will not have crowds or parades. Some events will be virtual. He and Defense Secretary Mark Esper just laid wreaths at Arlington National Cemetery at the Tomb of the Unknown Soldier. President Trump will be there this hour to also lay a wreath. Then later, he'll go to Fort McHenry in Baltimore. Earlier, the president tweeted something directed at North Carolina's Democratic governor. Fox's Rachel Sutherland has more live. Dave saying Governor Roy Cooper is in a shutdown mood. President Trump is calling for an immediate answer about whether the Republican National Committee can have full occupancy for his convention in Charlotte planned for August. Vice President Mike Pence told Fox and Friends it's a reasonable request. Having a sense now is absolutely essential because of the immense preparations that are involved. And we look forward to working with Governor Cooper. The president is threatening to find another site for the convention, saying it's not something he wants to do, adding, I love the people of North Carolina. Dave? Rachel, Memorial Day is also a day off for most Americans. Many will barbecue, more will go to the beach. Mayor Pete Byron in Wildwood, New Jersey, told Fox it's been a good weekend so far. People have definitely been practicing the social distancing. Not so many people wearing the mask. But I think overall, after 2 months of having it instilled into all of us, I think everyone seems to know what they need to do. Now, Brazil has surged to second in the world behind the U.S. in coronavirus cases. That has prompted the Trump administration to ready new travel restrictions on Brazilians coming to America starting this Thursday. America's listening to Fox News. You know. The last few months have taught us what's important in life. It's also taught us what we need to eliminate or change. It's the same for business. What are the changes you need to make? Do you have a hairball of multiple software systems when you could streamline with one? All you need is... Regjeringen og barnevernet har gjort en for dårlig jobb med å hindre at barn og unge blir tvangssendt til koranskoler. Det viser en rapport som ble overlevert til regjeringen I dag. I noen tilfeller har barnevernet støttet familier som vil sende barna til koranskoler I Somalia, ifølge rapporten. Russland planlegger å bygge ny romstasjon, da den nåværende internasjonale romstasjonen vil gå ut av drift om 7 til 10 år. Dagens romstasjon bygget av USA og Russland, og har vært I kontinuerlig drift de siste 2 tiårene. En danske den første personen I Norden og den 13. I verden som har fått implantert et kunstig hjerte. Operasjonen var vellykket. Pasienten fikk implantert et elektrisk kunstig hjerte som tiltenkt pasienter som kritisk syke av hjertesvikt I begge sider av hjertet. Island nærmer seg full gjenåpning etter koronanedstengingen. Nå åpnes barer og restauranter med opp til 200 gjester, samt treningssenteret med halv kapasitet. Island har 1804 smittede og 10 bekreftede dødsfall av covid-19. Politiet mener Bergen kommune og Multiconsult bør straffes med 300 000 kroner etter at en midlertidig demning brast i august 2018. 133 personer ble evakuert og vannmengdene gjorde skader for flere millioner kroner. Statsadvokaten overfører saken til Norges vassdrags- og energidirektorat. Boris Johnson's decided to stand by his man after claims his top advisor broke lockdown rules. But will he live to regret that decision? Welcome to the Sky News Daily Podcast with me, Sam Coates. Thanks for joining us as we examine the story behind the headlines. On today's episode... I think he followed the instincts of every father. The Prime Minister has faced growing pressure to part ways with Dominic Cummings. We'll be discussing how the row may impact public trust and confidence. Is it one rule for us and another for those behind the lockdown restrictions? Whether it's related to this or not, people will remember it. Also today... I kind of feel that we are in the final scenes of a Reservoir Dog style movie where everyone's putting the gun to one another and it could all go bang very quickly. Who is more powerful, Boris Johnson or his top advisor? We'll be looking at the potential long-term repercussions for the PM. It had been a turbulent week for the government. The row over care homes and the debate over reopening schools in June. Boris Johnson might have been hoping for a quieter bank holiday weekend. But then this, on Friday evening. I want to bring you some breaking news, reports concerning the Prime Minister's special advisor, Dominic Cummings, our political correspondent. Tom Rayner is in Westminster. Tell us more, Tom. The Labour Party have demanded a very swift explanation in a statement from Downing Street in relation to reports from a joint investigation by The Guardian and The Daily Mirror that suggests that Dominic Cummings, the Prime Minister's chief advisor, was spoken to by police in March for an apparent breach of lockdown restrictions. Rule breaker or rule bender? Well, regardless, it's caused an almighty political row. The Transport Secretary Grant Shapps was the unlucky minister to face questions about it during Saturday's briefing. Myself are among the journalists who are asking them. Secretary of State, how can you personally be sure that by driving halfway across England, Dominic Cummings didn't infect anyone else on the way or while he was there? Or, frankly, do you not think it would have mattered? And what do you say today to all those people who are unable to say goodbye to their loved ones or go to their funerals because they were observing the letter of the rules? Now, some of the PM's own MPs, bishops and NHS staff, as well as opposition parties, have called for Dominic Cummings' resignation. Mr. Johnson came out in support of his top advisor, though, facing the media in Sunday's briefing. Is this government asking you, the people, the public, to do one thing, while senior people here in government do something else? Have we been asking you to make sacrifices to obey social distancing, stay at home, while some people have been basically flouting those rules and endangering lives? And it's because I take this matter so seriously, and frankly, it is so serious, that I can tell you today I've had extensive face-to-face conversations with Dominic Cummings, and I've concluded that in travelling to find the right kind of childcare, at the moment when both he and his wife were about to be incapacitated by coronavirus, and when he had no alternative, I think he followed the instincts of every father and every parent. And I do not mark him down for that. So is the Prime Minister losing the faith of the public? And just how important is Dominic Cummings to Boris Johnson? Joining us on the Daily Podcast to talk about it, we have Selma Shah, a former Tory advisor to Sajid Javid in the Home Office, and Francis Elliott, political editor of the Times newspaper. Francis, on Sunday night, the Prime Minister staked his credibility on keeping Dominic Cummings, who may or may not have broken the rules, broken the law, and possibly broken the moral imperatives of the lockdown. How did it get to this? You have to go back at least a year, in fact, about 14 months. If you cast your mind back to what was happening at that time, the UK Parliament was absolutely gridlocked. Brexit couldn't get through. Theresa May was a goner, but nobody quite knew what was going to happen next. We hung on the words of people like, I don't know, Sarah Wollaston and other titans of parliamentary procedure. Meanwhile, quietly in the background, none of us knew at the time, Dominic Cummings, Boris Johnson was going to Dominic Cummings' house for secret strategy campaigns to revive the Vote Leave campaign, essentially use the Vote Leave campaigning structure, personnel and messages in a takeover of the Conservative Party to get Brexit back on course. And that's exactly what happened. Dominic Cummings delivered absolutely to the T. First of all, he wasn't so much involved in the leadership campaign, but became very heavily involved immediately afterwards to try and drive through a process which was always essentially predicated on setting up perfect conditions for an election. He then won that election with for Boris Johnson. Others were involved, but Cummings was absolutely central to that. And so to coronavirus, which blew completely their agenda out of the water and reasserted the government machinery at that point. Cummings sidelined, then became ill. You know, we'll no doubt chew over the facts as they are. But, you know, I was totally unsurprised when Johnson essentially tied his own political fate to that of Cummings. They are, for good or ill, joined at the hip now politically, and it's a sort of one-man rescue effort, really. But that's the backstory. That's the new reader start here. That's why we are where we are. Salma, Francis there outlined why Dominic Cummings has been absolutely central to Boris Johnson until now in campaigning phases, bluntly, of his government. But is the kind of role that he performs as necessary at the moment, given that we are in a pandemic, in an emergency the likes of which we haven't seen since the second? Låna, kära ner eller ge varann stödpengar. Det är frågan när EU-länderna försöker lindra coronakrisen. I Finland verkar själva epidemin att avta, men finländarna tänker inte kasta loss för det, om man får tro dem vi frågat. Volkswagen döms att återköpa en bil, och det kan få följder för hela Tysklands bilindustri. Vädret blir rätt soligt och varmt. Här är nyheterna 16. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Diskussionen fortsätter om huruvida de olika EU-länderna ska stödja varann ekonomiskt i coronakrisen. Borde till exempel Finland säga ja till att EU stöder krisande länder i Sydeuropa? President Sauli Niinistö sa nej till det under veckoslutet. Men den ekonomiska experten Sixten Korkman vill att Finland nu stöder Sydeuropa. Nu i denna specifika situation som vi nu talar om, så nu är det ju så att vi alla har drabbats av denna coronakris. Och det är nog en yttre faktor som vi inte kan anklaga italienarna för eller spanjorerna. Det är faktiskt inte deras fel. Och samtidigt så har vi drabbats alldeles exceptionellt hårt, helt enkelt, av den anledningen att för den är turismen deras viktigaste näringsgren. Det är oerhört stor betydelse för Italien, Grekland, Spanien, Portugal. Och naturligtvis bidrar det faktum att de är högt skuldsatta redan från tidigare. Och nu, om vi tittar framåt vad som kommer att hända, så finns det egentligen tre scenarier. För det första kan vi tänka oss att de lånar på marknaden trots att de redan är skuldsatta, men att det småningom leder till en brist på förtroende och att de hamnar i en skuldkris som snabbt eskaleras och lär hela Sydeuropa och gäller hela banksystemet. Och effekterna på hela Europas ekonomiska utveckling i så fall är tämligen bekymmersamma. Så det är inte ett bra scenario. Den andra möjligheten är att de bedriver en så hård åtstramning att de kan hålla sin skuldkvot någorlunda rimlig. Men det skulle verkligen kräva att alldeles extremt hårt åtstramade finanspolitik som skulle skapa stor ekonomisk skada i länderna och leda till att klyftan mellan Sydeuropa och Nordeuropa återigen skulle vidgas. Eller sen tredje möjligheten är att den europeiska centralbanken går in med mycket, mycket stora stödköp av statslån emitterade av länder i Sydeuropa. Inget av dessa alternativ är bra. Och då kommer man till att kanske i denna exceptionella situation så skulle vi dock acceptera tanken att vi behöver ett stödpaket på europeisk nivå som skulle delvis ge lån men delvis också ge direkt riktat stöd till vissa näringar som är speciellt hårt drabbade. Så resonerar alltså ekonomiexperten Sixten Korkman. Sverige har nått en dyster milstolpe då coronaepidemin har krävt över 4000 liv i landet. Det senaste dygnet har Sverige haft 31 nya dödsfall. Sverige registrerade under flera dagar förra veckan den högsta dödligheten per capita i världen och under hela veckan den högsta dödligheten i Europa. Sveriges strategi har varit den minst restriktiva bland industriländerna. Den bygger på att inte försöka förhindra spridningen utan att hålla smittotakten måttlig och samtidigt skydda äldre invånare. Här hemma verkar antalet nya coronasmittade avta. Finländarna har under de senaste dagarna vant sig vid att både de nya smittofallen och dödsfallen är betydligt färre än tidigare. Tintin Råholm fortsätter. Under det senaste dygnet har 20 nya coronasmittofall upptäckts i Finland, samtidigt som färre intensivvårdas och endast ett dödsfall har inträffat. Att de nya fallen nu är så få i Finland gör ändå inte att människor som Svenska Yle pratat med känner att de kan börja leva helt normalt. Anders Martin tycker att vi nog ännu behöver vara försiktiga, men att vi inte ska vara rädda. Ja, normalt och normalt, men nu ska vi ju lite se efter hur vi lever och sådär. Vi kommer till en annan värld så att säga. Det förändras så att säga. Lite försiktigare ska vi nog vara. Marinette Ushanov säger att hennes liv inte har förändrats jättemycket när coronasmittofallen börjar minska. Men att hon börjat vara mer social och umgåtts mer med till exempel sina föräldrar. Hon skulle däremot inte börja gå på restaurang igen direkt de öppnar. Just när fast de har den, liksom att halva av de där borden i användning så det är nu mycket kontakt där och det liksom rörs hela tiden. Människorna kommer och går hela tiden och äter. Så man ska ha jättebra hygien. Man ska städa hela tiden de där borden. Sen jag tycker de där dörrarna när man tar i allt och WC:erna skulle tvättas liksom hela tiden. Så jag tycker att det är inte riktigt så säkert. Anders Martin säger att hans sommar kommer se ut som vanligt eftersom att han kommer att spendera den i skärgården och han är inte ledsen för att han inte får resa utomlands. Marinette Ushanov säger att hon inte kommer resa utomlands och antagligen kommer att jobba mer just på grund av det här. Och sen ska jag bara just med min pojkvän till stugan på sommaren och kanske lite mer liksom att vara ute, något picknick eller sådant. Att inte just bara liksom äta något brunch eller något sådant. Reporter här var alltså Tintin Råholm. Och i Aktuellt 17 ska vi be vårdmyndigheten THL kommentera uppfattningen att epidemin avtar i Finland. I Nederländerna har ett andra fall av coronasmitta från mink till människa uppdagats. Den nederländska regeringen har tidigare gett order om en utredning av läget vid landets minkfarmer då smitta uppdagades hos minkar vid en pälsfarm. Nu har man hittat två fall av sannolik smitta från minkar till människor. Minkarna har i sin tur sannolikt smittats av människor. I en rapport om saken sägs att smittorisken är minimal för personer som inte jobbar inom pälsnäringen. I Storbritannien förvärras den politiska krisen kring premiärminister Boris Johnsons politiska rådgivare Dominic Cummings, som kritiseras för att ha brutit mot coronadirektiv. Han åkte med sin familj till staden Durham trots uppenbara symptom och polisen där ska nu utreda hans förehavanden. Premiärminister Johnson har tagit Cummings i försvar, men allt fler av Johnsons partikamrater i parlamentet kräver att Cummings får sparken. I Tyskland kan en dom mot biljätten Volkswagen få långtgående följder för hela landets bilindustri. En federal domstol dömer Volkswagen att köpa tillbaka en dieselbil som berörs av 2015 års utsläppshärva, som sammanlagt berör hundratusentals bilar. Volkswagen och flera andra tillverkare har modifierat bilarnas mjukvara så att utsläppen verkar vara lägre än de i verkligheten är. Den målsägande i det aktuella fallet har krävt att Volkswagen köper tillbaka bilen eftersom den har sålts under falska premisser. Domaren håller med men anser att köpesumman ska beakta bilens ålder och det här domslutet väntas bli ett prejudikat. I fallet med en asylsökande som falskeligen har dödförklarat sig utökas brottsmisstankarna. Polisutredningen visar att inte bara Europeiska människorättsdomstolen har blivit lurad utan också Finlands rättsväsende, närmare bestämt Helsingfors förvaltningsdomstol. Det handlar om en asylsökande från Irak som Finlands myndigheter har avvisat och skickat tillbaka till hemlandet och som kort därefter har uppgetts blivit dödad, något som alltså inte verkar stämma. Tre personer, inklusive asylsökaren själv, är misstänkta för grov förfalskning och grovt bedrägeri. Regeringen och barnevernet har gjort en för dålig jobb med att hindra att barn och unga blir tvångssänd till koranskolor. Det visar en rapport som blev överlevert till regeringen idag. I någon tillfällen har barnevernet stöttat familjer som vill sända barna till koranskolor i Somalia, ifølge rapporten. Russland planlägger att bygga ny romstation där den nuvarande internationella romstationen vill gå ut av drift om 7-10 år. Dagens romstation är byggt av USA och Russland och har varit i kontinuerlig drift de sista 2-10 åren. En danske är den första personen i Norden och den 13:e i världen som har fått implanterat ett kunstigt hjärta. Operationen var vellyckad. Patienten fick implanterat ett elektriskt kunstigt hjärta som är tilltänkt patienter som är kritiskt sjuka av hjärtsvikt i bägge sidor av hjärtat. Island närmar sig full genöppning efter coronanedstängningen. Nu öppnas barer och restauranger med upp till 200 gäster samt träningscenter med halv kapacitet. Island har 1804 smittade och 10 bekräftade dödsfall av covid-19. Politiet mener Bergen kommune og Multikonsult bør straffes med 300 000 kroner etter at en midlertidig demning brast i august 2018. 133 personer ble evakuert og vannmengdene gjorde skader for flere millioner kroner. Statsadvokaten overfører saken til Norges vassdrags- og energidirektorat. What we need to eliminate or change. It's the same for business. What are the changes you need to make? Do you have a hairball of multiple software systems? Inger Støjberg er for anden dag i træk blevet afhørt af Instrukskommissionen. Den undersøger en instruks, som Inger Støjberg udsendte som pressemeddelelse i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister. Ifølge den skulle alle asylpar, hvor den ene var under 18 år, adskilles uden undtagelse. Og det har ombudsmanden senere konstateret var ulovligt. Og politisk analytiker Jens Ringberg, du følger den her kommission, hvor afhøringen af Inger Støjberg netop er slut. Hvad er der kommet frem i dag? Ja, man kan sige, at det står klart, at kommissionen er noget skeptisk. I hvert fald sådan virker det på den forklaring, der kom i går fra Inger Støjberg, om at hun underskrev et notat, som sagde, at alle regler skulle overholdes, og derfor så skulle man ikke tage en pressemeddelelse alvorligt, som lagde op til, at man ikke skulle overholde alle regler. Men min kollega Thomas Buhl har kigget på sagen. Prøv at høre her. Inger Støjberg. Jamen, jeg ser selvfølgelig altid frem til at afgive min forklaring. På vej til afhøring i Instrukskommissionen. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om min kamp for de her fire. I dag. De piger, den tidligere udlændingeminister henviser til, er asylansøgere under 18 år, som kom til Danmark med deres partner eller ægtefælle på over 18. For mig er det helt principielt afgørende, at vi ikke vil se barnebrude i Danmark, sagde hun i 2016. Derfor skulle alle de unge asylpar adskilles uden undtagelse. Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever, skrev Inger Støjberg i en pressemeddelelse, der fungerede som en instruks. Men den var ulovlig. Det har ombudsmanden afgjort, for alle par skal høres i deres sager, og sagerne skal vurderes individuelt. I 2017 sagde Inger Støjberg, at ministeriet ændrede sagsbehandlingen, da hun fandt ud af, at det var ulovligt at adskille alle uden undtagelse. Jeg retter ind i det øjeblik, jeg får at vide, at det ikke er lovligt at have en så restriktiv praksis, som vi har. Men i instrukskommissionen havde Inger Støjberg tilsyneladende en anden forklaring. For nu siger hun, at hun parallelt med pressemeddelelsen andet notat havde godkendt, at sagerne skulle vurderes individuelt. Støjberg forklarede, at det notat skulle veje tungere end pressemeddelelsen, der ikke talte om individuel vurdering. Notatet viser, siger hun, at hun ikke har beordret ulovlig adskillelse. Og Jens Ringberg, nu er en række embedsfolk, og Inger Støjberg blev afhørt af kommissionen. Hvor stiller det sig sagen? Det stiller den i første omgang der, og det er ikke for at være uforskammet, at der mangler en del afhøringer, og der kommer en del flere vidner. Men det er tydeligt, at der er en del fokus på Inger Støjbergs rolle, både som politiker, men også på hendes rolle som det, man også er som minister, som den øverste ansvarlige for en forvaltning, hvor alting kan gå rigtigt til. Og der er sådan et sammenstød af kultur mellem Inger Støjberg, der siger, jamen politisk, der vil jeg gerne, der havde jeg brug for at melde noget hårdt ud. Selvom tingene foregik rigtigt, så meldte jeg alligevel lidt hårdt og unuanceret ud. Og det er kommissionen svært ved at forstå. De forstår ikke, at det her de meget hårde politiske budskaber, de kigger på juraen. Og der er et kultursammenstød, som jeg tror vil blive dybere, som kommissionen arbejder sig ned i det her stof. Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Den tyske bilproducent Volkswagen risikerer at skulle betale store erstatninger til tusindvis af bilejere. En 65-årig tysker har en slags prøvesag ved den øverste civile domstol fået medhold i, at han blev snydt, da han tilbage i 2014 købte en ny dieselbil. Året efter blev det nemlig afsløret, at Volkswagen havde fiflet med softwaren i 11 millioner dieselbiler verden over, så de fremstod meget mere miljøvenlige, end de i virkeligheden var. Siden har firmaet betalt milliarder af euro i bøder, erstatninger og forlig, men afgørelsen i dag er den første i en civil retssag. Sagsøgeren har ret til erstatning. Slitage og kørte kilometer i bilen skal dog modregnes, siger herr dommeren Stefan Seiters. Og sagsøgeren Herbert Gilbert var en meget glad mand, efter dommen var afsagt. Det er en fantastisk dag. Dommen hjælper ikke kun mig, men tusindvis af andre, som venter på en afgørelse i deres sag, siger han her. Omkring 68.000 bilister har sagsøgt Volkswagen. Tilladelsen til at lukke 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund kan ikke umiddelbart trækkes tilbage. Det er konklusionen i en orientering, som Teknik- og Miljøforvaltningen i København har givet teknik- og miljøborgmester Nina Heder Ager Olsen. Hvis tilladelsen skal trækkes tilbage, så forudsætter det ifølge forvaltningen, at der er begået fejl, og det er der efter embedsmændenes vurdering ikke. Teknik- og miljøborgmesteren vil dog have flere undersøgelser, inden spildevandet eventuelt til efteråret havner i Øresund. I morgen, egentlig, tror jeg. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. På Bornholm kan der dog godt komme nogle byer i løbet af aftenen. Og nu i finansen. Ett av förslagen är att de som har till... VOA News, live remote, I'm Diane Roberts. There are more than 5.4 million confirmed COVID-19 infections around the world, more than 1.6 million in the United States. More than 345,000 people globally have died from COVID-19, nearly 98,000 of them in the U.S. More than 2.1 million people have recovered, nearly 367,000 of them in the U.S. The pandemic's persistence stymied authorities struggling to keep people safe and revive their economies at the same time, disrupting Memorial Day weekend in the United States and collective celebrations around the Muslim world, marking the end of the holy month of Ramadan. New coronavirus cases overwhelmed hospitals across Latin America, both in countries lax about lockdowns and those lauded for firm early confinement. Spain's government says it will lift quarantine for foreign tourists July 1st. Hundreds of Madrid residents flooded city parks as lockdown measures were finally eased in the Spanish capital and in Barcelona, while beaches reopened in parts of the country after months-long closures. In addition, residents in the two cities can now meet in groups of up to 10 people in homes or on the terraces of bars and restaurants. Russian President Vladimir Putin made a rare lockdown appearance in the Kremlin Monday after officials said improvements in the coronavirus situation may allow Russia to reopen some tourist resorts soon and relax restrictions in many regions. The country's borders remain closed, as are schools and most non-essential shops. Russia, entering its ninth week of lockdown, has reported the world's third most coronavirus cases. Mexican President Andrés Manuel Obrador said Sunday the new coronavirus could cost as many as a million jobs in the country and many industries considered non-essential. This is VOA News. In this hour, U.S. President Donald Trump and First Lady Melania will participate in a wreath-laying ceremony at Arlington National Cemetery in honor of Memorial Day. The U.S. holiday honors military personnel who have died while serving in the armed forces. Facing the music and a sea of questions from reporters, Dominic Cummings emerged from his home Sunday. He's fighting for his job as British Prime Minister Boris Johnson's senior advisor after claims he flouted the government's lockdown rules. The mastermind of the 2016 campaign to leave the European Union, Cummings traveled from London to Durham in late March when his wife was displaying coronavirus symptoms. The Daily Mirror newspaper reported the advisor made a second trip from London and was spotted near Durham April 19th. Cummings, who has repeatedly refused to resign, entered Downing Street Sunday after some Conservative Party lawmakers demanded he quit. Johnson's office said Cummings made the journey to ensure his four-year-old son could be properly cared for. The European Union must adopt a more robust strategy to deal with an increasingly assertive China. That's what the bloc's foreign policy chief said Monday. The 27 EU states, many with differing attitudes to Beijing, have struggled to find a unified response to China's increasing willingness to use its geopolitical clout. The Union's High Representative for Foreign Affairs said it was vital the bloc find a way to maintain collective discipline. Beijing has warned the United States it will take every necessary measure to protect its interests after a top White House advisor warned Washington might revoke Hong Kong's special trading privileges if China enacts a tough new security law. China plans to impose legislation on the semi-autonomous city banning treason, subversion, and sedition, officials said in response to months of massive, often violent, pro-democracy protests in the financial hub last year. Black-clad protesters and tear gas-throwing police returned to Hong Kong's streets Sunday as thousands marched amid fears the One Country, Two Systems formula, which guarantees broader freedoms for the global financial hub than exists on the mainland, is under threat from China's tightening grip. Afghan authorities released 100 Taliban prisoners Monday as part of the government's response to a surprise three-day ceasefire the insurgents called to mark the Eid al-Fitr festival. A National Security Council spokesman said authorities plan to release insurgent prisoners in batches of 100 daily until 2,000 prisoners are freed. The spokesman said the move was to help the peace process, adding there had been no reports of any ceasefire violations so far. President Ghani said the government was ready to hold peace talks with the Taliban, seen as a key to ending a nearly two-decades-long war in the impoverished country. Via remote, Diane Roberts, VOA News. To be or not to be, let our hearts discover. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental alibi. But I adore you. So strong for you. Why go on stalling? I am falling. Love is calling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Live from NPR News, I'm Giles Snyder. The Memorial Day wreath-laying ceremony is underway at Arlington National Cemetery in Virginia. Honor guard! Honor guard! Halt! President Trump and First Lady Melania Trump are participating. The president is also scheduled to be in Baltimore today to mark Memorial Day at Fort McHenry, the site of the War of 1812 battle that inspired Francis Scott Key to write the poem that became the national anthem. Brazil is reacting to word that it's the latest country the U.S. is adding to its travel ban list during the pandemic. NPR's Amy Held reports President Trump says the restrictions will help keep new coronavirus infections out of the U.S. Brazilian President Jair Bolsonaro retweeted an advisor downplaying the new restrictions, citing Brazil's own ban on foreign nationals, including Americans, coming in during the pandemic. Bolsonaro has been dismissive of the virus itself, calling it a little flu and mocking mitigation measures like social distancing. Cases in Brazil have soared now, topping 360,000, a distant second to the U.S., the world leader in confirmed infections with 1.6 million. Foreign nationals recently in China, Iran, and much of Europe are already banned from entry to the U.S. Brazil will join the list late Thursday. U.S. citizens and close family are exempt. The White House says commerce will not be interrupted. Amy Held, NPR News. Many Americans are flocking to beaches this Memorial Day. NPR's Joel Rose reports that public health experts worry, though, that could lead to a resurgence in cases as the death toll from the coronavirus approaches 100,000 in the U.S. The coordinator of the White House Coronavirus Task Force says it's crucial for people to maintain social distancing, even if they don't think they have the virus. Speaking on Fox News Sunday, Dr. Deborah Birx said that people who have no symptoms can still transmit the coronavirus to dozens of others. People aren't intentionally spreading the virus. They don't know they're infected, but they come together, and everybody who gets exposed to that person has a chance of becoming infected. Dr. Birx said she's worried about these so-called super spreader events. She says that's likely what led to a spike of new cases in Arkansas that the governor has described as a, quote, second peak. Joel Rose, NPR News. There is anger in Britain today at Prime Minister Boris Johnson's government. People on the street shouting at Dominic Cummings, a top aide to Boris Johnson. He's accused of breaking coronavirus lockdown rules. Johnson is facing calls to fire Cummings, but he has so far defended him, saying yesterday that Cummings acted responsibly, legally, and with integrity when he drove from London to northern England with his son and wife, who was ill with COVID-19 symptoms. A growing number of conservative lawmakers have joined the opposition in criticizing Cummings. This is NPR News. that plans to phase out Huawei technology from the UK telecom infrastructure over the next 3 years. The major U-turn comes after Tory MPs put pressure on Boris Johnson to ensure the Chinese company didn't have a role in the UK's 5G network over fears it could compromise national security. Some businesses had been advised to close and people had been asked to stay at home, though the lockdown was largely voluntary. Mr. Abe said his country's success in containing the virus showed the power of the Japan model, though no one is quite sure what's responsible for the relatively low number of infections and deaths in the world's oldest population. Germany's highest civil court has ruled that Volkswagen must pay compensation to a plaintiff who'd bought one of its diesel cars fitted with emissions cheating software. The plaintiff will be partially reimbursed for his VW. Jenny Hill is in Berlin. This is quite a big moment here in Germany because there are around 60,000 other VW owners out there who've lodged similar complaints in the courts. So this could, in some respects, open the floodgates to a degree. I mean, actually, when you look at the sums of money involved, actually, this is going to run into the millions compared to the 30 billion euros bill that this company has already paid out in fines and regulatory fees and so on, compensation in other parts of the world so far. It's actually not a huge amount of money. The authorities in northern India have issued an alert over locust swarms, some stretching to over 5 kilometres, invading several states. Farmers are concerned the locusts could destroy the seasonal lentil and millet crop worth hundreds of millions of dollars. Our South Asia editor Ambarasan Etirajan. It's described as the worst locust attack in northern India in 25 years. In Rajasthan state, millions of locusts swarmed Jaipur, the capital city. The swarms, which originated in the Horn of Africa, entered India via Pakistan in April. The explosion in numbers is attributed to heavier monsoon rains than usual and favorable weather conditions. Pakistan declared a national emergency earlier this year after the insects destroyed winter crops worth nearly $2 billion. The Palestinian government has announced that it is ending a 2-month coronavirus lockdown in the occupied West Bank. The Palestinian Prime Minister, Mohammed Shaitia, said shops and businesses would be able to open as normal from Tuesday, while government employees would return to work on Wednesday after the Eid holiday. You're listening to the latest world news from the BBC. Dominic Cummings, a senior advisor to the British Prime Minister Boris Johnson, is to make a statement shortly and take questions amid increasing calls for him to resign after being accused of breaking coronavirus lockdown rules. The Prime Minister has so far defended him, saying he behaved legally when he drove hundreds of kilometres from London to northern England with his wife, who had symptoms of the virus, to get help with family childcare. The European Union foreign policy chief Josep Borrell has warned that the EU lacks a common strategic culture. At a time when Asia is assuming a greater global leadership role from the United States, Mr. Borrell said the coronavirus crisis could well be remembered as a historic turning point because for the first time in decades, Washington was not leading a global response. Some major religious sites in Iran have been reopened for the first time in 2 months after they were closed during the pandemic lockdown. Iran has suffered the worst coronavirus outbreak in the Middle East. Sebastian Usher reports. Hundreds of worshippers, some in tears, rushed in the early morning darkness to pray in the complex of the Imam Reza Shrine in the city of Mashhad. With the end of Ramadan and the start of Eid, many Iranians have seized the opportunity to return to their oldest and holiest shrines. At the Shah Abdulazim Shrine in Tehran, stringent anti-coronavirus measures have been put in place, with people wearing masks, walking through a disinfectant tunnel, and having their temperature taken. Sebastian Usher. A well-known exam tutor in Hong Kong has been sentenced to 14 months in prison after a court found him guilty of Johnson at that press conference, who simply said that he was confident that Dominic Cummings had behaved responsibly. So clearly the questions persisted into today, and the government has decided that it has to take this, and it really is an extraordinary, unprecedented step in putting forward Dominic Cummings to have his own press conferences as the only way that they're going to really put this to bed. So a huge amount hinges on what Dominic Cummings says and whether he does so in a convincing manner. It may well have been they've been listening to LBC since last night's news conference by Boris Johnson, because as you know, although there's been certainly been some support for Dominic Cummings and some listeners saying, look, this is not the most important thing, so many other people are furious that they have tailored their behaviour to stick to the rules, to the letter and the spirit of the rules, and they are just in a white rage about what Dominic Cummings is reported to have done. And it's perhaps because of that, and we know that from some Conservative MPs that they've had more fury coming at them in their inbox than in decades in politics, that has elevated this row to something the government obviously wanted to avoid. I mean, they talk about cut-through in politics, don't they, Eddie, in terms of how much a story exists just in the Westminster bubble, and those of us who follow these things religiously chatter about it, and how much actually this breaks out into the wider public's consciousness. And I think beyond a shadow of a doubt now, that is the case. You talk about, really crucially, the inboxes of Conservative MPs filling up now with rage, is the best way to describe it, of constituents who have made extraordinary sacrifices. And Boris Johnson yesterday talked about Dominic Cummings having the instincts of a parent. Well, parents across the country have suspended their parental instincts for the greater good. They have not gone to see dying children in hospital. They have been separated from their loved ones, their family, grandparents, and all manner of things. So it is unsurprising that even if there is a vagueness in the guidelines themselves that allow the government to defend what Dominic Cummings did, as you say, the spirit of the guidelines, which has been adhered to by many thousands of people across the country, seems to have been broken. And that has made a lot of people, quite rightly, very angry. And the other thing to say is that there is a question as to whether or not we're in the realms of breaking the special advisor's code. There are very clear guidelines as to what political advisors could and should do. Point number 14 in the Special Advisors Code says, and I quote, "Special advisors must not take public part in political controversy through any form of statement, whether in speeches or letters to the press or in books, social media articles or leaflets." And here we are with a special advisor to the Prime Minister giving a press conference in the centre of Downing Street. Really extraordinary times. I wonder whether an explanation for that might be that he's simply going to resign, or may already have resigned, and is coming out to answer back. I hesitate to put my neck on the chopping block, Eddie, and give a definitive prediction, but I would have thought that that's unlikely, for the simple reason that I can't quite imagine why a special advisor would give a press conference if they were going to resign. It would be better done, I would have thought, through a simple statement or apology. The fact that this is a set-piece statement followed by questions from the press suggests to me that this is going to be an attempt from Dominic Cummings to fight for his position and try and clarify what happened. You may well be right, but what if he wants to draw the heat from his boss? As we heard last night, Boris Johnson tied himself very publicly to Dominic Cummings, stood by him. Interesting, Simon Jenkins in The Guardian this afternoon has written a piece where he writes the statement he'd rather have heard from Boris Johnson, essentially saying Dominic Cummings is a great guy, he's done marvellous work, he was doing his very best, but he made a mistake, we both realise that, we're both apologising and we need to move on. Now, Boris Johnson didn't say anything of the sort. He very much stood by him. It would be There's political damage to him, clearly, but wouldn't it be useful to the Prime Minister for Dominic Cummings not only to issue a statement of resignation, but to stand up and explain himself, draw the fire, the verbal fire of the journalists, and then Boris Johnson can stand up at six and hopefully, from his point of view, try again to change the subject? Yes, there's catharsis, perhaps, in very publicly falling on his sword. But then again, I might suggest that if he was going to do something like that, it might be a public statement with no questions from journalists. It's the questions from journalists part that I just wonder about. Why would someone subject themselves to that onslaught of questions in a very public format if they weren't going to try and fight for their position? If I was going to resign, I might just do it in a statement that said, look, I'm very sorry and I've clearly misjudged it and it's not Boris Johnson's fault, it's mine, and goodbye, and turn around and walk back into the black door of number 10. Quite whether I would then let the Daily Mirror and others ask me several questions about my conduct, I know. But look, we'll have to wait and see. It's all conjecture at this stage, really, isn't it? But my best guess would be that this is going to be an attempt for Dominic Cummings to stand up and fight and explain exactly what has happened. And I think it's incumbent upon him to do that. There are going to be, hopefully, from journalists, some very specific questions which will merit some very specific answers and help us get to the bottom of this. And what is your assessment of how damaging this has been to the government? I mean, we've yet to have sort of detailed opinion poll reaction, but it seems to me from listening to LBC and from the soundings that particularly Conservative MPs have been reporting that this is off the scale compared to, anything I can remember. I think you're right, and I think the fact that there are several Conservative MPs, I'm thinking of the likes of Robert Halfen, who were minded to be slightly more supportive yesterday, who have had to come out today and almost publicly change their minds because of this onslaught of anger that has filled their inboxes in an almost unprecedented way. So there is definitely cut through. This is definitely damaging, and I think, as well as the public anger, which is of course very important, I think one of the most damaging things that I've seen today has been the sort of the lineup of scientists who are on SAGE, the Scientific Advisory Group for Emergencies, which advises the government, behavioural modellers and epidemiologists, lining up to say that this has trashed, I think, in one word of one scientist's term, the government's messaging and advice, which is based around trust more than anything else. And if you lose that trust, then what have you got? And so there is a very, very real risk, I think, that this has an impact on people's willingness to follow the government's message. And it's all anecdotal, of course, as you say at this stage, Eddie, but already I've seen today comments from police officers saying that they've had, been trying to stop people doing things that were against social distancing rules. And people have said, well, you know, Dominic Cummings can do it, why can't I? And if that sort of thing becomes, more prominent as a currency of opinion, a current of opinion, rather, in British society, then it makes the lockdown enforcement very, very difficult indeed, not least when we have to unveil soon a track and trace strategy, which is going to rely upon people being called up out of the blue by anonymous people saying, I'm the government and you've been in contact with someone, you must isolate yourself for 14 days. And if people aren't willing to do that, then the whole track and trace strategy falls apart. So there is a huge amount at stake here. And if that trust is undermined, then it is potentially very damaging indeed. Matthew, thank you. We're still standing by for this news conference by Dominic Cummings. Yes, if you're just joining us, you heard right. Dominic Cummings, Boris Johnson's special advisor, is scheduled, well, he was scheduled to give a news conference starting at 4 o'clock on the subject that will not surprise you. We're told he's going to take questions as well. Chris Wilkins was director of strategy at number 10 under Theresa May. Chris, welcome back to the programme. What sort of a strategy do you think this is? An extraordinary one, in a word. I presume what we'll see is, an attempt at a sort of mea culpa to explain the situation and to come up with justification for why Dominic Cummings took the actions he did. Now, I say I presume that's what we'll see, but you might have presumed that's what we would have seen on Saturday when the stories originally broke. And at every stage over the past 48 hours, the government's strategy has been truly surprising and has led us to this quite remarkable situation where a special advisor is making a press statement and taking questions from the media in the Downing Street Garden. It's, you know, unprecedented, incredible, and a result of how they've handled it, really. So hard to judge, really, what we're expecting to see. But ordinarily, you would say it's going to be a sort of an apology, an attempt to explain, an attempt to draw the fire and move the story on. Should we assume in your judgment that he's going to say something that will change the narrative? He's not simply going to come out and stick to the line that Boris Johnson had proffered us yesterday. I think so. I mean, I think what a lot of the... GoldSilver.com to learn how you can double your gold and silver ounces, even within an IRA. 800-525-9556. As we carry on through the day, and we'll miss the positives. So if you've had a bad start to the day, look for the positives in the rest of your day. Stop to think, that was a great 5 minutes. Well done, me. We're all going through a difficult time, and although we might have negative moments, we should be mindful of the good ones and appreciate them individually. 60 Second Support with Heads Together. Supported by the Audio Content Fund. For more help and advice, visit headstogether.org.uk. News Radio UK. International update. As the world continues its battle against coronavirus, the head of the World Health Organization has been speaking on the level of funding they receive. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus has been telling us more. WHO's budget is very, very small, by the way. It's not more than $2.3 billion a year. And that's very small and equivalent to an annual budget of a medium hospital, a medium sized hospital in a developed world. His comments come after the threat by the US President Donald Trump to permanently remove the funding from the United States for the WHO. The White House has announced a ban on travel to the US from Brazil due to the spread of coronavirus in Latin America's hardest hit country. Press Secretary Kayleigh McEnany said in a statement that the ban applies to foreign nationals who've been in Brazil in the 14 days before they sought travel to the US. Ms. McEnany cast it as a move by President Donald Trump to protect the country. Mr. Trump has already banned travel from the UK, Europe and China, all of which have been hard hit by the virus. France is relaxing its border restrictions as the virus gradually recedes, allowing migrant workers and family visitors from other European countries, but is requiring quarantine for people from Britain and Spain. France is abandoning border checks installed in March and switching to spot checks in various places, according to a government statement. It's also broadening the categories of people allowed from other countries in Europe's border-free travel zone to include migrant workers and people coming for family reasons. And the Japanese Prime Minister Shinzo Abe has lifted a coronavirus state of emergency in Tokyo and four other remaining areas ending restrictions nationwide. Experts on a government-commissioned panel approved the lifting of the emergency in the capital, neighbouring Kanagawa, Chiba, Saitama and Hokkaido to the north, which had remained under the emergency declaration after it was removed in most of Japan earlier in the month. Japan has around 16,600 confirmed cases and 850 deaths, but has so far avoided the large outbreaks experienced in the US and Europe, despite softer restrictions. Showbiz. Woody Allen says he's not concerned that some in the film industry have turned their backs on him. The hashtag MeToo movement brought a renewed focus on allegations that the Oscar-winning filmmaker sexually assaulted his adoptive daughter, Dylan Farrow, which he vehemently denies. Allen says he's never been part of the club in Hollywood. Sir David Attenborough has warned that the coronavirus pandemic has swept environmental issues from the headlines. The broadcaster and naturalist, who celebrated his 94th birthday in May, said the outbreak had made the issue feel as if it was in the distant future. And the lineup for this year's Celebrity MasterChef has been revealed. TV presenters Gethin Jones and Dom Littlewood will enter the kitchen, along with football legend John Barnes and Olympians Sam Quek and Sir Matthew Pinsent. Actor Phil Daniels and tennis coach Judy Murray will also join the series contestants. The series was filmed before the coronavirus pandemic started. Business. As many as 50 travel and holiday providers are up for sale after parent company Specialist Leisure Group went into administration. National Holidays was one of the company's brands and ran coach holidays from locations in the north, including North Yorkshire, Middlesbrough, Stockton, Darlington, Durham and Newcastle. Its closure has been put down to the impact of the coronavirus. That's according to a spokesperson for the parent company. Officials have confirmed that the Prime Minister plans to phase out Huawei technology from the UK telecom infrastructure over the next 3 years. The major U-turn comes after Tory MPs put pressure on Boris Johnson to ensure the Chinese company didn't have a role in the UK's 5G network over fears it could compromise national security. Huawei was granted a limited role in providing 5G technology to the UK this year, though its market share was capped at 35%. And Marston's has said that it's formed a joint venture with Carlsberg UK to create a brewing and distribution company. Marston's pubs have been forced to be temporarily shut due to the coronavirus crisis. The joint venture has been named Carlsberg Marston's Brewing Company. This is an important update from the government about coronavirus. Now, you heard that, ladies? You heard that very nice and clear. You've got to give me what you got. Okay? Give me what you got. Okay. Even if it's a hot dog. That was Corinne Morris with Give Me What You Got. 3 years like I did. Nu ska vi spela något för er. Radio Gagnef. Hornen och fusket. Den bästa stationen som finns. Banken Radio och lika klart. Ja, Radio Gagnef. Det är den bästa stationen som finns. 024 FM 115 77. Ja, det är numret till vår radiostation. Ni kan ringa eller mejla. Gamla favoriter. Sverigekanalen direkt. Måndagen den 25 maj 2020 här. Håller på att spela in Radio Haninge. Speldrag, ett program med dragspel. Normalt sett måndagar 16-18 radiohaninge.se. Ingen har råd att förlora sitt eller sin familjs goda rykte. Johan Mattias Sommarström hade gjort den här intervjun. Alltså, du är med oss fortfarande. Ja, planer och idéer. Du var ju inne lite grann på det här på slutet. Hur sannolikt är det att det här kan bli verklighet? Ja, det är ju inte svårt att vara skeptiker när det gäller läget i Libyen. Det är ju ungefär det lättaste som finns att vara skeptiker och svartmåla. Det är ju svårt att ena alla de här destruktiva krafterna med egen intressen både i Libyen och de här parterna utanför som har enorma ekonomiska intressen i Libyen. Men det positiva, om vi ändå får se något positivt, det är ju att han faktiskt har en plan som diskuteras av parterna i Libyen och utanför Libyen. Och det var länge sedan vi såg någon sån plan. Sen tror jag såklart att det är svårt att ena ett sånt krigsskadat land som Libyen tyvärr är. Säger Johan Mattias Sommarström, vår Mellanöstern-korrespondent. Lite snabbt nu i studion. Ja, jag bodde i Märsta. Jag bodde i Märsta 95 till 2011. Och enligt Märsta.nu så har det skett en misshandel i Märsta. En kvinna blev alltså misshandlad. Enligt Märsta.nu. Jag ser också här på mobilskärmen SVT Nyheter där. Dock inte själva appen. Väpnat rån i Borlänge centrum. Fyra gärningsmän som stal värdesaker alltså i Borlänge centrum. Och det blev också stökigt i Ludvika här. Det står att det blev stökigt i fredags natt i centrum i Ludvika. SVT Nyheter här i mobilskärmen. 6 fall av misshandel. Och vi hörde lite nyhetspoddar också från mobilen. Och i Borlänge brann Kärna Ängsskolan ned. Så att det är inställt. Den skolan är stängd på grund av en anlagd brand. Sommaren står för dörren och kanske en efterlängtad semester för många. Men på intensivvårdsavdelningen vid Falu lasarett är årets sommarsemester annorlunda. Personalstyrkan har utökats rejält, men trots det har semesterna fått delas upp för att det ska funka. Så här hittar man sin rad, hur man ska jobba. Och så är det fast schema. Ja, vi får ju uppdelat semestern. Så istället för att 4 i rad så får vi ha 2 utav de planerade semester jag tänkt från början. Och sen så får vi 2 utanför semesterperioden. Och vi förstår ju att det måste bli så för att vi ska klara av sommaren. Det här är ju 2020 och inte ett vanligt år. Vi var glada att vi fick semester överhuvudtaget i år. Men skulle det komma en andra våg av covid-19-smitta som ökar antalet inlagda kan semestern komma att dras in. För om personalen ska få någon semester alls så måste vi ju backa på antalet platser. Och då är hela förutsättningen att vi har lite mindre sjuka människor. Så att är det något man ska skicka med så är det väl en uppmaning att fortsätta hålla i och vara noggrann med sina hygienrutiner. Att fortsätta hålla i och hålla sina avstånd och försöka vara så följsam som möjligt till de riktlinjerna som är. För det är förutsättningen för att vi ska klara av det. Idag faller domen i det uppmärksammade fallet där en 18-årig djurskötare dödades av en björn i Orsa rovdjurspark i augusti 2017. Två män som tidigare innehaft höga chefspositioner har stått åtalade för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, liksom arbetsmiljöbrott innefattande av fara för annan. Åklagaren har även yrkat på att Grönklittsgruppen som driver rovdjursparken ska betala en företagsbot på minst 8 miljoner kronor. Veckan inleds med högtrycksbetonat. Ja. Det var någon med gröt i käften där som försvann med en hisklig hårt. Men han hann ju öppna käften, tyvärr. Vi spelar. Du lyssnar på Dansbandsdags. Vad ska jag ta med mig? Vilka bilder ska jag visa? Nej, vi ska inte på ett skånska lund. Nej, det var ju inte Tobbe. Det gick ju mig. Vi var ju ganska unga första gången. Jag tror att det var sommar 72. Det verkar... har ingen kan ju ändra på det som var i går. Vem tänker väl på löften, fast det gör ont i mig. Ja, Sverige har ju passerat 4000 döda i corona enligt TV4 här, som har sån här text längst ner där fyran. Och den svenska arbetslösheten har ökat till 8,2%. Sen ska man ju klart för sig att det finns många som är i arbetspolitiska åtgärder också. Oklart hur många. De har alltså inga fasta jobb, utan de är så kallade arbetspolitiska åtgärder. Men de räknas ju inte som arbetslösa. Omni.se. SD är redo att fälla Löfven ihop med V, alltså Vänsterpartiet. Uppgifterna kommer från Omni.se. På Twitter har vi Roland. Regeringen måste bort nu och för alltid. Det är alltså SD som är beredd att fälla Löfven ihop med Vänsterpartiet. Uppgiften kommer från omni.se. Som även har en podd också. Men den kan vi inte spela upp för mobilen är nu avstängd och måste vila. Den är varm och så. Vi ska inte tjuvlyssna på Ekot, tror jag. Misstänkta för människohandel och grovt koppleri. Det här fallet har enligt åklagaren kopplingar till programledaren Paolo Robertos uppmärksammade köp nyligen. Vår reporter Simon Andrén har följt häktningsförhandlingarna under eftermiddagen. Och Simon, vad är det de här männen ska ha gjort enligt åklagaren? Ja, enligt åklagaren så har de organiserat sexhandel i Stockholm genom en bordellverksamhet på Östermalm. De här två männen som båda är i 30-årsåldern greps i fredags på Skavsta flygplats i Nyköping. De var då på väg att båda ett flygplan på väg till sitt hemland Rumänien. De anhölls och nu har det hållits häktningsförhandling under eftermiddagen här, och för en knapp timme sedan så häktades den andra av de två, så bägge är nu häktade då. Det finns enligt åklagaren en koppling till det här uppmärksammade sexköpet som Paolo Roberto gjorde i mitten av maj, som han har erkänt. Vad den här kopplingen exakt består i vill åklagaren inte säga, men den här bordellen då på Östermalm ska vara den sak som länkar ihop de här två utredningarna. Och under dagen idag så har också åklagaren som utreder de här två rumänerna tagit över utredningen om sexköp och oaktsam våldtäkt efter Paolo Robertos sexköp. Så hon har nu bägge de här utredningarna. Hur pass omfattande verkar den här koppleriärvan vara? Den har pågått under 3 veckor ungefär enligt åklagaren, så att inte allt för länge tidsmässigt, från slutet på april fram till och med 18 maj. Det finns då ett antal kvinnor som medverkar i utredningen, som då kommer eventuellt att bli målsägare framöver här i det här målet. Exakt hur många kvinnor det handlar om vill inte åklagaren gå in på. De kvinnorna kommer alla från Östeuropa och de ska ha då hämtats på Skavsta flygplats i Nyköping och sen transporterats till den här bordellen där de har sålt sex enligt åklagaren. De här båda männen sitter nu alltså häktade. Vad har de själva sagt under förhandlingen om sin roll? De säger att de inte har gjort sig skyldiga till något brott och de motsatte sig bägge två också att bli häktade under eftermiddagen idag. Säger Simon Andrén. Idag kom domen efter händelsen vid Orsa rovdjurspark 2017 då en 18-årig djurskötare blev dödad av björnar. 2 chefer för parken var åtalade. Den ena friades idag men den andra dömdes. Anders Gustafsson är åklagare i målet. Vi tycker naturligtvis att tingsrättens resonemang när det gäller att man har kommit fram till att det är frågan om ett arbetsmiljöbrott i riktigt. Det var under en aktivitet där besökare får lära sig mer om hur det är att jobba med rovdjur. skötaren som sommarjobbade i parken attackerades i augusti 2017. Förutom djurskötaren fanns en familj på 4 personer, 2 vuxna och 2 barn i hägnet, när 2 björnar tog sig in genom att gräva sig igenom från ett angränsande utrymme. Björnarna skadade djurskötaren så svårt att han senare avled och besökarna fick fly över ett högt strömförande staket. Enligt tingsrättens dom står det klart att det var känt att björnarna brukade gräva sig mellan hängnen och att den dåvarande chefen som hade arbetsmiljöansvaret borde insett faran med detta och stoppat aktiviteten. Genom att inte göra tillräckliga riskbedömningar och skapa säkra rutiner för att hindra livsfarliga djur att ta sig in i hängen där människor vistas har chefen agerat oaktsamt, menar rätten. Advokat Johan Eriksson som försvarar chefen menar att mannen inte kände till att grävskydden mellan hängnen var undermåliga. Så han menar ju att han utgick ifrån att grävskydden såg ut så som parken hade fått tillstånd att bygga. Att han inte visste att man alltså hade byggt på ett annat sätt än vad som länsstyrelsen hade föreskrivit. Så han jobbade ju inte ens i parken då. Den tidigare chefen döms till villkorlig dom och dagsböter och ska också betala ett skadestånd på 120 000 kronor till djurskötarens anhöriga. En betydligt lägre summa än de 16 miljoner kronor som familjen begärt. Den andra chef som stått åtalad frias helt eftersom rätten menar att han delegerat sitt arbetsmiljöansvar. Åklagare Anders Gustafsson igen. Där har ju vi en annan uppfattning, men det är för tidigt ännu för att säga om vi kommer att överklaga det eller. Åklagaren Anders Gustafsson, reporter Veronica Karlsson. I Norrköpings tingsrätt har rättegången mot den mamma som står åtalad misstänkt för mord på sin 3-åriga dotter börjat idag. Åklagaren hävdar att föräldrarna dödade flickan bland annat genom våld mot huvudet och att ge henne narkotikaklassade preparat. Kvinnan nekar till brott och hennes försvarsadvokat Per Öme gav idag en alternativ beskrivning av vad som orsakade flickans död. Det finns ingenting som motvisar den här alternativa scenariot som bygger ju på vad pappa har berättat. Det bygger också på min klients minnesbilder och det hon sa i början. Också bygger ju på vad det står i rättsläkarutlåtande och rättskemistens utlåtande. Kvinnans advokat berättade under eftermiddagen ett alternativ till åklagarens beskrivning om vad som hänt när den 3-åriga flickan dog i sitt hem i slutet av januari. Det ska handla om en olycka där flickan har ramlat i badkaret och pappan ska ha försökt med livräddande åtgärder. Pappan som dog i häktet ett par veckor efter att han greps är avskriven från utredningen men har i förhör också sagt att det handlar om en olycka enligt Per Öme. Kvinnan nekar till brott och säger i förhör att hon har svårt att minnas händelsen. Hon har haft hand om det yngre syskonet och har inte varit medveten om vad som har hänt och inte heller fått veta något förrän det var för sent. Åklagaren menar att flickan har utsatts för våld mot huvud och kropp och givits narkotikaklassade preparat och att det här sammantaget ska ha orsakat flickans död. Men enligt Per Öme finns det inget som tyder på att hon ska ha utsatts för något våld av någon. Mamma nekar även till att hon skulle ha givit flickan eller hennes yngre syskon något narkotikaklassat preparat, vilket hon också står åtalad för. Åklagaren menar att mamman som vårdnadshavare inte har fullgjort sitt ansvar att skydda sitt barn och kontakta sjukvården. Men försvarsadvokat Per Öme ser att det här kan vara en svår fråga att avgöra. Pappan är ju där. Han tar hand om den ena, hon tar hand om den andra. Får man delegera sånt ansvar? Det är en fråga som inte är avgjord. Försvarsadvokaten Per Öme, reporter Lisen Elofsson Tosting i samarbete med P4 Östergötland. Regeringen bör agera så att vård- och omsorgspersonal slipper förmånsbeskattning för skänkta luncher under coronakrisen. Det kravet väntas riksdagens finansutskott ställa sig bakom imorgon enligt... Ja, petterssonsblogg.se. Den här Pettersson finns ju också på Twitter. Ni kan gärna följa också petterssonsblogg.se som jag gör. Då får man lite e-posten. Och SD tar alltså varje chans här att fälla Löfven. Även ihop med V, alltså Vänsterpartiet. Intressanta uppgifter, petterssonsblogg.se. Det här kommer från Twitter, ska jag säga. Och idag hade vi måndag den 25 maj 2020. i alla fall varit ute en sväng och så. På morgonen har pratat i mobilen i recording och varit också handlat på ICA och så i morse. Blött och kallt. Och dött. Man ser ju nästan inga människor alls överhuvudtaget någonstans här. Det är ju bara dött. Ösligt och så. Det är mycket märkligt. Ja, någon enstaka människa kan man ju se, men det är inte mycket direkt. Jag var nere i en sväng som vanligt i snösveden och solsveden här. Det var inte mycket sol direkt alls faktiskt. Det kom väl delvis lite senare. Men det var åtminstone uppehåll och så. Där hörde vi lite grann från Ekot. I Sverige ökat med 31 personer det senaste dygnet. Därmed har totalt 4029 svenskar bekräftats avlidna i covid-19. Resfärdshelgen ökade markant. Ja, ja, det har vi uppehåll i alla fall. Men det var blött efter tidigare regn och så. Och kallt var det också. Mobilen är avstängd. Ja, vi väntar ju på vårvärmen och så. Men det är inte någon vidare värme och så. Man är ju fullt vinterklädd. Och det får man ju fortsätta att vara också. Eftersom man är ute på morgonen. Och då är det kallt efter natten. Nej, inte katt än. Det är ner 90% ner. Så att nu gick det precis in med för att... Och nu verkar ju solen gassa på, ja. Jag håller på att spela in från Radio Haninge här. C-dator. VLC Media Player. Fast vi sänder från annan dator. Låter väl krångligt. Ja, kallt är det. Eller kallt var det och blött, fuktigt och så. Kalla vindar verkligen. Högst otrevligt tycker jag. Att det var. Och som sagt var en misshandel i Märsta. En kvinna hade blivit misshandlad. Men enligt polisen var utredningsläget såg positivt ut för att få tag på den här personen som hade misshandlat en kvinna på natten i Märsta nyligen. Och det hade också varit stökigt i Ludvika här på fredagsnatt med, om jag minns rätt så var det sex fall av misshandel eller, ja, i centrala Ludvika. Det var stökigt och så. Tydligen arbetslösheten är uppe på 8,2% ser jag här enligt TV4. För de har så här nyhetstexter längst ner på rutan. Och så de lägger in över 4000 döda av coronaviruset i Sverige. Och misstänkta hallikar häktade. De kom från Rumänien. De försökte lämna landet men blev ju då gripna och häktade också för bordellverksamhet som har skett under 3 veckors tid på Östermalm i Stockholm. Det var där som Paolo Roberto åkte dit också för sexköp. Han hade också en kvinna som han svek faktiskt. Han hade ju en tjej eller, ja, eller fru och så och köpte sex ändå. Och det är ju allvarligt. Där ser man just en åklagare också på fyran. Misstänkta hallikar är ju då häktade, ja. De kom från Rumänien. De här kvinnorna kommer från Östeuropa. Så att det kommer att bli en rättegång om detta. Det är icke tillåten bordellverksamhet i Sverige. Det finns ju länder som har lagliga bordeller. Jag vet inte riktigt hur det är med Tyskland och så, men Detta är ju icke tillåtet i detta avlånga land, Sverige. Eller kanske Sverige. Svitjod heter vi från början. Vår korrespondent Daniel Alling. I Japan hävs nu det undantagstillstånd som har rått i stora delar av landet sedan i början av april på grund av coronapandemin. Premiärministern Shinzo Abe sa så här idag. Och en välkänd sionist jude som var redaktör för den här judisk krönika i mer än 35 år. Mycket välkänd faktiskt, det är Jackie Jakubowski som flydde från Polen 1970 tror jag och kom då till Sverige. Här Jackie Jakubowski har ju nu gått ur tiden. Det finns artiklar också från den här judisk krönika, eller vad det heter, att judarna i Stockholm skulle hålla ihop för många år sedan. Därför att allt färre judar finns i landet, och om judarna i Stockholm och i Sverige inte håller ihop utan ras blandar sig med andra raser, så kommer helt enkelt judarna i Sverige att bli rasblandade och allt färre judar kommer att finnas. Och därmed så kommer de här judiska församlingarna också att somna in, så att säga. Det är ju mest äldre judar till slut som blir kvar. Man varnade alltså judisk krönika för rasblandning. Judar skulle inte rasblanda sig med andra folkslag, utan skulle hålla ihop i Sverige, i Stockholm och Sverige och i de länder där judar finns, rent allmänt också. Alltså här tog man upp just om Stockholm då och Sverige, typ att judar ska hålla ihop. Judar ska blanda sig med judar och inte rasblanda sig med andra folkgrupper. För på sikt kommer då judarna kommer på sikt att bli i minoritet. Ja, minoritet, men de kommer att bli allt färre och färre, så att säga. Och så får då judar skriva i en judisk tidskrift att judar ska hålla ihop. Judar ska inte rasblanda sig med andra folkgrupper, utan judar ska bilda familj med andra judar. En slags etnisk rensning, kan man väl säga. Ja, det får de ju säga eller uttrycka sig för många år sedan i judisk krönika. Men om vanliga vita människor säger så, att vita människor ska inte rasblanda sig med svarta och judar, utan vita ska hålla ihop och bilda familj med vita, då är det hemskt. Ja. Då är det Hitlerfilmer på tv och 6 miljoner elgaser i judar och rasister och nazister och fascister och högerextremister. Att de här uppgifterna började att cirkulera. Aktien steg direkt med en handfull procent, och sent i eftermiddags så kom så bekräftelsen via ett pressmeddelande att räddningspaketet för Lufthansa innebär att staten tar en 20% ägarandel i Lufthansa genom. Jag vet inte hur gammal Jackie Jakubowski var. Han var i alla fall en sionistjude. Och han flydde från Polen 1970 till Sverige. Man kanske blev förföljd, så att säga, för att man var judar. Jag ska här skicka upp inspelningen från C-datorn och VLC Media Player från Radio Haninge. 16-18 speldrag. Det finns ett annat program som fortsätter på Radio Haninge 18-21. Ja, det är någon slags dansbandsmusiksprogram där folk kan ringa in också till studion och önska låtar, men det går inte för det blir så trött och jag håller på till 21 och jag brukar bara spela in just det här mellan 16-18 som heter Speldrag, som innehåller musik med dragspel till stor del. som sänds de flesta måndagarna 16-18 på radiohaninge.se. Jag spelar in via direkt serveradress. Observera dock att programmet ibland kan bli inställt av olika orsaker. Och ibland kan det bli gamla repriser och så. Ibland kan det bli kommunfullmäktige. Men normalt sett är det måndagar. De tar väl kanske sommarledigt och så. Det är inte så många radioprogram i detta land där man spelar dragspel faktiskt. Och jag tror att den ena programledaren också är väldigt gammal faktiskt. Jag tror han sa att han var 90 typ. Det låter mycket faktiskt verkligen där. Så jag ska skicka upp den här inspelningen nu till arkiv.org, världens största internetarkiv. Ja, vad söt de var, flickan där, 3 år. Oj, oj. Titta, titta. Oj, oj. En så liten sötis, va? I klänningen där. Ja. Ja, det är förskräckligt faktiskt det. Pappan är död och så, han dog i häktet. Det är oklart vad som har skett egentligen. Om det var en olycka eller så. Jag är på rapport där på ettan. Så att pappan dog ju i häktet där, exakt hur det gick till, men en hemsk historia faktiskt där, måste jag säga, verkligen. Det var lite oklart vad som egentligen har skett där, det ska väl utredas och så. Pappan är ju död och mamman hävdar att det inte gick till som åklagaren påstår. Det är ju mycket tragiskt. Som alltid när små flickor inte får leva sitt liv. När de är så söta och fina. Hon blev 3 år gammal och hittades död, den här lilla flickan. I. Oj, oj, oj. Ja, det är hemskt. Men man ser bilder på den här lilla flickan från Norrköping. Det har vi sett förut och så. Pappan är ju död och mamman är ju den som kan ställas till ansvar nu. Då får vi se hur det går. För åklagaren nu. Men det finns många andra fall också som man inte känner till faktiskt. Som man inte riktigt hört talas om, så att säga, på samma sätt. Det finns mycket som inte kommer fram i gammal media eller i alternativ media. Vi känner inte till allt som sker faktiskt. Det är bara en del som kommer fram i media. Ja. Ja, jag vet inte hur pappan dog i häktet faktiskt, om det var självmord eller så. Men någonting hemskt har hänt i alla fall. Jag kan ju tänka mig att de här föräldrarna kanske använde droger. Och när pappan, snedstreck mamman, var påverkade, så kanske de gjorde dumma saker med flickan faktiskt. De hade kanske narkotikaproblem, vilket drabbade den här flickan. Man kan göra dumma saker när man är påverkad av droger och så, tyvärr. Så att det är inte bra faktiskt när knarkare har barn. De borde ha blivit omhändertagen, den här flickan, av myndigheterna, som det kallas, socialtjänsten. Ja, jag håller på att skicka upp den här inspelningen också då, från C-datorn här, så vi kan få ner den sen till D-datorn också. Vi har ju mobilmaster också utanför Långsuttan som då jag tror är 4G. Oklart om de byggdes, det är ju Telia-master här. Strax norr om Långsuttan på ett berg och sen mot Östansjö. Men, ja, en 5 kilometer söderut har vi en och sen finns det ytterligare master här. Dänger det bort med vissa intervaller där. Man står med vissa kilometer mellan på bergen här. För att täcka in de här internet, mobilt bredband och så. Och för vanliga telefon, mobilsamtal alltså. Ja. I Stockholm kan det finnas på hustak också faktiskt. Ja, det behöver inte bara vara master heller. Så i städer och så finns de ofta på hustak och liknande. Det känner man ju till. Ja. Här ser vi Ygeman också på uppe på några hustak där så i Stockholm. Du önskar, vi spelar. Detta är dansbandsdags.se. Det nya systemet är 5G. Där ska inte fördröjningen över internet finnas kvar faktiskt. Man ska kunna lyssna på nätradio i realtid. Faktiskt, det brukar ju släpa efter lite grann. Så att säga. Över internet och så, men så ska det inte vara med det nya 5G. Där man lyckas ha bort den här fördröjningen faktiskt. Det är så mycket jag känner till överhuvudtaget faktiskt, just om det där med 5G. Att fördröjningen är borta. Det är Telia som står för en stor satsning på det där. Ja. Och som vanligt är det protester också i Hongkong, vilket inte uppskattas av Kina. Hongkong är väl en provins då? Som egentligen styrs från Kina. Ett ögonblick. Jag tror att det blir sol i början på imorgon. Ja. Man kanske kan komma ut i någon sväng. Och sen skulle vi kanske muna på, ja. Men det blir nog bra. Jag håller på med C-datorn här. Det kan gå lite långsamt och så ibland, men det fungerar ju. Jag kan inte hålla på att stänga av för då blir ingen sändning från datorerna. Oj, det var en liten söt flicka. Oj, oj. Ja, barn ser man inte mycket långs utan precis. Det är väldigt sällsynt. Men jag tror jag såg en liten unge som cyklade i morse från Kullebacken där till Jons på skolan. Ja. Det är kul också med ett garage på Kullebacken där. Det är... Garaget är fullt med sopsäckar, mjölkpaket och så. Har man tömt ut i ett garage. Stora mängder alltså. Så att, man har förvandlat garaget till en soptipp. Med sopsäckar och soppåsar med mjölkpaket och annat. Det är mycket märkligt faktiskt. Svårt att fatta hur det kan tillåtas faktiskt. Oj, det var en söltika. På rapport. På ettan. Nu ska vi se här. Nu ska jag lägga in den här inspelningen också på spellistan här på C-datorn i VU Player också. Inspelningen från Radio Haninge, och jag kan se en vd-gubbe också med höger öga, höger, på säga, där borta på den skärmen. En vd-gubbe. Förr var ju de här vd-gubbar och så damer också i Norrköping nämligen, på en ledning. Men problemet var ju att det blev lite avbrott ibland på den där ledningen. Och ibland fick man ingen kontakt med Norrköping så att säga från Stockholm. Därför flyttade man ju sen av tekniska orsaker upp de här meteorologerna till Stockholm istället. I radion så är de i en studio i Norrköping där på SMHI. Men på tvn så var de ju från början på plats i Norrköping, en tv-studio va. Men ibland så förekom det att det blev tekniskt avbrott. Att de fick ingen kontakt med studien i Norrköping. Och därför så flyttades de här meteorologerna helt upp till Stockholm. Faktiskt. Ja, det svenska vädret säger jag. Herregud. Det är icke. Icke roligt alls det här faktiskt med detta förskräckliga väder. Men det brukar vi ju kommentera. Och nu kommer också lokal-tvn också för Dalarna här, säger jag. Jag kan dock inte icke höra vad de säger. Och det beror på tekniskt fel på själva tv-apparaten, men det går ju att se och det får väl duga. Transistorradio på i varje rum så att de aldrig skulle behöva missa något av det som sades. Välkommen Staffan Bengtsson, journalist och filmare som gjort den här dokumentären. Du kan bekräfta att ett omfattande radiolyssnande var en av många aspekter på Ulrika Hydman Wallin. Mm, det var ett väldigt knapptryckande där, alltså det var ju inte så som du sa nu. Att du stod på... Nej, nu ska vi inte på den skånska nu. Nej, sen var det inte tog bara till Tjeckien och mig tog upp det hela nu. Ja, där fick vi snabbt avbryta dem på till det skånska där. Ja, det var ju förskräckligt där, ja. Nu ska vi se. Nu ska jag om en stund kunna få ner den här inspelningen också till D-datorn från C-datorn här. Via nyhetermedia.chatten.com. Det är sån här processer, kan jag säga. Det är varma datorer långsamt. Det fungerar, men man får ha mycket tålamod. De är igång dygnet runt. Jag vet inte om de var avstängda sist. Jag kan inte stänga av för det blir ingen sändning. Därför måste de vara igång faktiskt det. Jag brukar spela in Radio Haninge måndagar 16-18, speldrag, ett program med dragspel. Men det fortsätter också med ett program till 21, radiohaninge.se med dansbandsmusik där folk kan ringa in också till studion. Kanske hälsa och önska låtar faktiskt, men det är just det där med dragspel som jag brukar spela in sådär då. Normalt sett är det mellan 16-18 på måndagar. Radiohaninge.se och tisdagar 13-14 spelar jag också in från mobilen och, eller också men då är det ju våra visor 13-14 på tisdagarna radiohaninge.se. Ja. Paradisattack. Nej, men vi ska inte på att jag ska önska nu. Ja, jag sa ju det. Jag ska inte bara att jag ska önska det. Oj, häftig diskmusik. Besök gärna petterssonsblogg.se, petterssonsblogg.se. Gör som jag, så kan ni få den till er e-post. Liksom jag får också andra bloggar från WordPress. Och besök gärna nyhetermedia.chatango.com. nyhetermedia.chatango.com. Ja, det var tydligen en misshandel i Märsta på natten där. Och polisen håller på att försöka lösa detta. Vad som har skett. Petterssons blogg är mycket bra. Och den här Pettersson finns också på Twitter, nämligen petterssonsblogg.se. Det är en av de bästa bloggarna faktiskt. Mycket bra. Och där kan man hitta intressant material om våldtäkter och så. Om eritreaner här som tror att det är Sverige som ska ha ansvar för att försörja deras familjer. För de har inga arbeten. Mycket intressant. Och sen tar man upp hur Aftonbladet hyllade Hitler. Man hyllade honom när han fyllde år. 1933 tror jag. Man hyllade Hitler när tyskarna gick till anfall mot Sovjetunionen på östfronten. Tyskarna hade ju brutit det här fredsavtalet då. Och då hyllades Hitler igen. Men det vände ju för Tyskland och jag misstänker att Aftonbladet också vände. Och inte hyllade Hitler mer som man gjorde i början på den perioden faktiskt. Där hyllade man ju Hitler, Aftonbladet. Det var ju också Aftonbladet som hade tävlingar för A-barn också för många år sedan på 40-talet. Och samtliga barn var blonda. Blonda småbarn. Aftonbladet hade alltså tävlingar för A-barn i Sverige på 40-talet. Där barnen var blonda samtliga. Och man hyllade Hitler också. Det är mycket intressant. I alla fall i början där. Nog inte senare, men eftersom det ju vände så att säga. Det är intressant minst sagt. Och citat från olika socialdemokrater på 20-30-talet och så, hur de uttryckte sig om andra folkgrupper och så faktiskt. Att vi inte icke skulle rasblanda oss i Sverige. Vi skulle inte släppa in de här människor från avlägsna länder. De skulle inte komma in i Sverige. Och att Sverige bestod av en mycket fin folkstam som inte skulle uppblandas med mindervärdiga raselement. Och det här är citat då från ledande socialdemokrater. Bengt Lidfors kanske. Det där fanns ju återgivet också i tidningen Kontra för många år sedan. Och även i den nedlagda tidningen Sverige vaknar faktiskt. Socialdemokraterna vill bevara den nordiska rasen. Men en sån ras finns ju inte egentligen. Men eventuellt hade väl också Nordiska rikspartiet tagit upp det där också faktiskt i sina olika NRP-pressen också, om att Socialdemokraterna hyllade Hitler och hyllade. Eller Socialdemokraterna hade rasforskning. Mätte skallar. Tog bilder på de här. Delade in de olika grupper. Som same till exempel då. Tattare kunde det stå. Och mätte skallar och bedrev rasforskning på ett rasbiologiskt institut i Uppsala. Men i och för sig så var det ju faktiskt en enad riksdag som beslutade om detta. Så det var samtliga partier i den dåvariga enkammaren som det hette, va? Och de var för alltså att starta ett rasbiologiskt institut, det första i hela världen. Och det inspirerade också Tyskland faktiskt, som också började liknande. Så först började svenskarna eller sossarna att meta skallar, och sen efter det så tog tyskarna efter. Jag ska få börja jobba på torsdag. Jag åkte på det här covid-19. Aj då. Oj. Ja, så att jag var hemma då sen. Jag gick av då på måndag morgon den 4 maj. Då. Jag var hemma. Jag jobbade bara nätter. Jag var hemma den 4 maj. Oj, ja, nu förstår jag verkligen att du längtar tillbaka till jobbet. Vad jobbar du med? Jag jobbar innan vård och omsorg på natten. Oj, ja, då behöver du på äldreboende. Ja. Så att jag är så lycklig. Oj, jag är så glad. Men då har det gått efter 7 dagar. På hatten? Nej, på kraften. Symptomfri då. Tror du att du blev smittad på jobbet? Jo, jag vet att jag var det. Oh ja, det vet jag. Fast jag hade ju många äldre som var konstaterade covid-19. Så att jag vet att det är därifrån. För i vanliga fall så jag sover och jobbar. Jag går liksom aldrig ut eller någonting så här. Det blir fruktansvärt detta, att det har tagit sig in på så många äldreboenden och att det är så många gamla som far illa i den här sjukdomen. Man blir ju väldigt ledsen av att höra det. Alltså. Men hur har den här resan varit för dig? Du har varit sjuk sedan 4 maj. Hur har det varit? Ja, idag var det inte varmt. Jag tror att kartan här på lokal-tvn visade 14. Eller imorgon. Men idag var det inte speciellt, tror jag, 16-17 kanske på eftermiddagen som högst faktiskt, så det är inte speciellt mycket. Det borde vara mera varmare och så. Mycket fina syren. Jag tog upp det också i mobilen idag på morgon när jag pratade i mikrofonerna där på promenaden. Med fina syrenträd och syrenbuskar. Det finns ju buskar då som är syrenbuskar med vita blommor. Och sen finns det träd också. Syrenträd och syrenbuskar. Mycket vackert faktiskt. Har väl nu börjat att komma. Allt mer faktiskt. Syrenbuskar och syrenträd. Nu är kulturnyheterna på ettan här. Ja, minsann. Det är vackert. Och pollenhelvetet uteblev i år, och det beror på den kraftiga kylan. Det är ju nämligen väldigt, väldigt kallt, om det är någon som har missat det. Ja, fruktansvärt kallt faktiskt. Och sen får vi se hur det går för Israels premiärminister Netanyahu, för att han har ju sedan länge stått åtalad för mute kanske, förskingring, korruption och liknande där, och snart är det dags för honom att ställa sig inför skranket faktiskt, och han verkar stridslysten och så, men vi får ju se hur det går faktiskt. Man kan ju inte ha en premiärminister som är åtalad eller fälld i en domstol, utan då måste han ju tvingas avgå, men det återstår att se. Det får vi återkomma till. Ja, minsann. Ja. Jo då. Ja, på gott och ont ofokus. Nej, vi ska inte tugga i ditt jäkla majtröp nu. Men som sagt var, idag var det inte någon sol i morse och så faktiskt. Det var väl inte det direkt, det var ju mer gråveder man inte sa. Det var ju blött och så efter tidigare regn var det ju, och ganska kallt och lite blåsigt. Men någon sol hann jag inte se i alla fall när jag var ute på morgonen. Och lite grann ICA-butik och sen hem, ja, i kylan. Man ser ju knappt någon levande människa hur man än vrider på huvudet. Möjligtvis någon enstaka som syns och rör på sig. För att vi måste ju komma ut och röra på oss. Det går lite långsamt och så. Jag försöker pilla, men man får tålamod. Runda ringar som snurrar runt, men Jag ska få över den här inspelningen från C till D-datorn. Det tar några år faktiskt, men till slut så kanske jag lyckas. Men som sagt, få besök petterssonsblogg.se och även sverigekanalen.com, dalakanalen.webnode.se. Man söker på Sverigekanalen på tunein.com, så kommer det att spela, men det går inte att använda webbläsaren Chrome dessvärre. Ni får helt enkelt använda en helt annan webbläsare än Chrome, och då kommer det att fungera. Sen har vi också 9 kanaler på liveonlineradio.net. Där får man ju välja Sweden på flaggorna till vänster och leta sig fram till bokstaven S. Det är hundratals stationer i Sverige, Sweden, och sen ska man kunna hitta flera av våra kanaler, ungefär 9 tror jag, som ska kunna fungera. Men jag tror att det ska fungera webbläsaren Chrome också. Om det krånglar så får ni använda en annan webbläsare än Chrome. Men om jag minns rätt så ska det kanske fungera i... Men om det krånglar så är det webbläsaren Chrome som är orsaken. Likadant med TuneIn där. De flesta använder ju faktiskt webbläsaren Chrome. Den är mycket populär. Den är väl den mest populäraste webbläsaren faktiskt sedan länge. Och jag förstår det i alla fall sedan många år. Men det finns ju också alternativ. Firefox och så som man kan använda, och då kommer det att fungera till 100%, både på TuneIn och liveonlineradio.net. Vi ska alltså föra över programmet här i inspelningen från Radio Haninges speldrag från C till D-datorn. Idag hade vi måndagen den 25 maj 2020 här i Sverigekanalen direkt med Gunnar Andersson i Långsidan. Ja, så var det. Var det så? Ja. Det var en väldigt kall vår i år faktiskt, och man får väl hoppas faktiskt att det snart blir lite mera utav den här värmen och så faktiskt, för att det har ju varit väldigt väldigt, väldigt kallt och kyligt. Nu dök det upp den här unga gubbar och så. Ja, det var hårda gubbar faktiskt. Jag har ju haft snake Erik Stalskos, ja. Då hade jag tänkt vikingabåtar och var det som jag tänkte. Särskilt vackert, och så kunde jag se att det för skepp hade ilskna gubbar också ombord. Och det var grymma och drepte, de var ju också långt, långt bort och bytte varor och så. Men det var hårt verkligen också. Det drepte grymt och hem. Gärna till exempel i Englands stranden, för det räckte. Ja, det var hårda bud. Sen försvann ju den där vikingatiden faktiskt. Vad hände det? De var också handelsmän också. De bytte ju varor med. Att, man ska att vikingarna var den brutala, hårda gubbar. Kunde mörda och våldta och så vidare. Drepa och så. Men de var som sagt för handelsmän också. Bytte varor. Det var på så sätt som det kom en del saker till som förut. Kanske livsmedel eller annat som de tog hit. I kättelser någon gång roll för vidare här. Vet jag att Leif Eriksson åkte till Amerika. Långt. Men sen på någon viss tiden. Man vet inte vad som hände. Period som det var vikingar bara. Så det var det slut. Men det kan man också forska på. Det är intressant, liksom många andra mäktiga svenska historien, liksom den nordiska i historien Sverige har haft delar av Finland, eller Finland och Danmark har ju haft Skåne till exempel och så. Vi har haft en union med Norge också faktiskt. En del av Sverige låg ju faktiskt i Norge en period och så vidare. Intressant det. Men det är klart, det var ganska hårt och grymt också förr i tiden faktiskt. Det var inte så trevligt att läsa om man hade händelser som var faktiskt. För att det var ju grymt och så vi tog. Det gjorde. Jag tror Sverige hade några ögrupper också långt borta och så med slavar och annat. Men det var ju inte det. Att det är intressant och så. Med sen var till om de här kungarna och så. Olften är att Gustav Vasa, Gustav II Adolf och så vidare. Gjorde rätt eller fel och så vidare. Det kan man ju tycka och så, men det var ju som det var. Man måste ju lära sig att läsa om den svenska historien faktiskt. Det är mycket viktigt. Den svenska historien, den nordiska historien, den europeiska och så vidare. Man kan läsa om Kinas historia, man kan lyssna på sådana här talböcker som berättar om Rysslands historia, Englands historia och så. Jag har ju sådana talböcker här, men jag hinner inte med faktiskt, och det går inte att sända ut, för att då får jag byta spellista och så, det blir ju krångligt. Men det finns på arkiv.org till exempel där. The History of England. Rysslands historia till exempel, det är mycket intressant faktiskt det. Så att det är inte bara den svenska historien som är intressant. Man har ju läst mycket böcker och så faktiskt. Läst in också på kassetter och så tidigare. För Stockholms närradio och läst in mängder av Engelbrekt. Sten Sture den äldre där. Stockholm Olbad till exempel. Jag har ju Herman Lindqvist där. Talböckerna här. Det är ju timmar alltså. Jag har ju Vikingaliv också som MP3-filer och så, va? Men det får inte plats i tidsmässigt här. Jag hinner inte med det, tyvärr. Det är ju så faktiskt. Det är ju så, det får inte plats i tiden helt enkelt. Det är ju timmar alltså med uppläsning av detta. Och här kommenterar man också Jackie Jobowskis bortgång. Han var ju redaktör för Judisk krönika. Det är även en judinna här som kommenterar detta. Hans bortgång. Jackie Jobowski, han flydde tydligen från Polen till Sverige 1970. Om jag förstår saken rätt där. Varför han flydde från Polen, ja det kanske var någon form av judeförföljelser och så som pågick då vid den tiden. Det kan jag tänka mig. Och där kunde man se att det var dags för sport-tv också, men där fick jag byta kanal. Och tvåan visar en gammal film där cigaretterna är i själva käften hela tiden. Och det är inte bra faktiskt, det vill vi inte se. En massa människor som röker och så. Det bara... Jag försöker att pilla och få ner den här inspelningen till den här datorn om en liten stund. Trevlig låt kanske, men först lite fort. Den räcker inte till, jag ska ju sova nattvila här, så att vi ska inte bli så långrandiga. Det är mest runda ringar som snurrar det blir att utföra saker, men man får ju tålamod. Men som sagt var petterssonsblogg.se. Man hittar mycket intressant, minst sagt. Den har funnits länge och den verkar också uppdateras väldigt flitigt. Pens blogg.se. Och man kan även lyssna till våra visor på radiohaninge.se tisdagar klockan 13-14. Det kan vara gamla raspiga LP-skivor och så, men där får man lyssna på Evert Ljusberg och trevligt insagt. För hur många radioprogram är det som spelar visor? Svenska visor. Det är också lite annorlunda program faktiskt. Det sänds alltså tisdagar 13-14 radiohaninge.se. Det finns alltid där för mig. Det gör mig glad, verkligen. Det gör mig glad. Vad fint att höra, Tobias. Jag hoppas verkligen att farmor Helena lyssnar. Hörs ni i telefon och sådär? Ja, hon ringde för 2 dagar sedan och sa grattis till farskapet. Hon skulle skicka en present. Så vi brukar prata frid och så. Ja. Sen har hon gjort hela armen, brutit handleden 2 gånger. Och den här gången blir den inte så bra. Om ni är förlamad i fingrarna eller känner inte fingrarna. Det är jättetråkigt. Vi hoppas att det rättar armen och fingrarna för farmor. Ja, men det får vi hoppas. Jättefint att ringde till väldigt många som känner igen sig. Både barn då som längtar mormor, morfar, farfar. Också tvärtom att det är många barn och på något sätt sitt samtal. Så stort tack för att du... Tack själv. Och gott. Ja, tack. Har du bra, Tobias? Hej då. Hej, Tobias. Det. Nu hoppas jag med mig i telefon ditt. God kväll, Christer. Jag lyssnar på dig. Det är roligt att höra. Ja, jag är en sån där runare, vet jag, av livet. Okej, så radion sällskap under dagarna och... Ja, det är ett stort sällskap. När man är ju 92 år imorgon. Och ja, imorgon? Ja, och det var därför jag ringde, för att jag sitter på tarn. Imorgon och besöker nu flera månader. Inte kunnat träffa dem annat än på telefon. Men jag med mina chefer idag och de sa att okej, för vi har en väldigt fin där jag bor, en syrenbärsort. Du tar däremot kaffe. Och jag verkligen att... Ja, det gör jag. Då kan ni träffas, då får man ju hålla sig från och... Ja, absolut, Thomas, men det går det nu. Nej, men bara för massak. Min mamma blir nu jättelätt för att henne alltid är saknad. Ja, men så förlår vi i alla fall lite land och så vi i den här. Vi har er att dricka kaffe på, för vi har ett litet café här nere. Men den har ju varit stängt nu hela tiden. Men de har mellan 2-3 varje dag, så får vi komma från varandra. Ja, det är underbart, Maj-Britt, att kan föder på. Ja, det gör jag. Ja, verkligen. Och som sagt, jag har lyssnat på dig så mycket. Och du som har också. Just det, varannan lördag som min goda kollega på lördagarna. Ja, just det. Så jag har lyssnat ända sedan mycket ung, när det inte fanns någonting. Man har på att lyssna på det där. Det är bara väldigt kul att få prata. Ja, det är samma. Innan vi lägger på, vi hade ju Tobias med nyss här som 12. Till helgen och du som fyller 92 i måndag. Ja, jag tänkte på det, för jag hörde ju. Ja. Och då tänkte fantastiskt, alltså man har blivit så här gammal, man har inte fattat. Och min dotter är 72 på torsdag. Oj. Ja. Och du spänner det i hela samhället vi får med. Alltså jag måste få spela en Fabrit innan vi lägger på. Stort grattis, här kommer den. Tack så härlig för mig, Britt, och stort tack för tack att du ringde. Ska du ha. Hej då! You be a teenage idol. Could you be a movie star? When I turn on TV, you will smile and wave at Oprah, who you are. So you want to be a rock star with this in your bed. Don't lie for desire. Put it in your hair, baby, stay on yours. I don't you dance when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be a sensation? Oh, the latest style. You don't need a cat, cause the kids will sing. Don't go higher for desire. Put it in your head, baby. You would have been fighting in your Michael Bublé, Hollywood, där på kvällspasset. Bis Rasmus är tillbaka i studion också, och det är jag väldigt glad för. Det är ju så många som skriver till oss. Temat är, vad ser du fram emot? Jag tänkte, du är med och läsa lite grann här, för vi måste ju programmet också. Det kan ju inte bara vara att folk skriver och skriver. Jag kan börja med en här, det är Matilda som skriver. Jag längtar efter att obehindra så många svenska jordgubbar jag bara orkar. De har smått börjat komma in, jordgubbar, lokala aktörer nu. Dock är priset lite saftigt, men det är ju så månader och det var värt. Ingrid, jag ser fram emot att träffa mina vinprokorkskallarna i Örebro. Vi är sörer med allt vad det är. Och hälsningar från Ingrid i Stockholm. Det är ett otroligt bra namn på ett skap. Korkskallarna. Ja. I Örebro, ja. Sen har vi Anita Andersson här som skriver på vår Facebook-sida. Och det här tror jag talar lite många gånger. Skriver, det enda jag längtar får krama mina barn och barnbarn. Mm. Ja, det kan jag vittna om som har slussen. Att det har varit väldigt många samtal på det. Fredrik skriver också där tills beskedet att gränsen mot Norge öppnar igen. Har två fiskeresor inplanerade i sommar och höst. Jag misstänker ställd, men i september även några som ska till Söröja i jakt på kämpetorsk verkligen blir av. Ja, man får hålla till olika saker folk ser fram emot. Nästan som en sorts abstrakt dikt. Pontus Mattsson skriver, bacon i min mun, sol på min, en katt utan lackeringspistol, vettum, semester. Oj, det var många. Det var en liten rebus nästan. Tappa bort mig där mot slutet. Men hinner jag en till eller? Det tycker jag vi ska ta. Ja, Thomas skriver då. Det här var lite modest. Jag vill gärna bli nykänd miljon och sen åka till Australien. Det är inte så stort. Jag tycker det låter som väldigt stora saker. Lycka till. Ja. Hoppas det går vägen. Stort tack till alla er som har skrivit till oss. Jag ser ju med tanke på responsen att vi fortsätter på det temat imorgon. Så att om ni känner att jag fick inte på mitt samtal, kommer vi hoppas det går imorgon istället. Ja, Infowars.com om en svensk-afrikan migrant som är anklagad för våldtäkter. Den länken hittar ni på infowars.com eller på media.chatango.com. Alltså nyheter media.chatango.com. Vi ska ytterligare en liten stund avslutar för ikväll. Courtney and the Wings. Ja, Beatlesrama.com. Jag vet att den här han hade, Paul McCartney hade ju en fru, hon hette Linda McCartney. Men cancer. Och som vi vet så avled hon också senare. Det var nog bra länge sedan, jag minns inte. Slutet på 80-talet, det kanske i början på 90-talet, fick cancer och sen avled hans fru där, Linda. Första fru eller så. Eller först. En av hans fru i alla fall är Linda McCartney. Hon är, ja vad var det, keyboard, så. Piano kanske, i den här popgruppen The Wings. Paul McCartney and Wings. En mycket bra låt faktiskt är Listen to What the Man Said, till exempel, med den saxofonen och så. Mycket bra låt. Men det var länge sedan hon dog faktiskt. Fick ju cancer den här Linda McCartney. Jane Fonda också på tvåan. Jane Fonda. Rätt kort växt hon faktiskt. I Amerikat. Hon var väl också i gästerna mot Vietnamkrig. Ja, det är på tvåan här upp. Men vi vet ruta för att USA kunde in det smutsiga kriget mot Vietnam. 1975 eller 1976 som USA kallade hem sina trupper. Tvåan visar här en dokumentär med president Richard Nixon. Han fick ju avgå sen efter en Watergate-skandal. Var det inte så? Han blev inte åtalad, men han fick ju avgå. Och jag vet att han de sista åren i sitt liv ägnade sig åt politik. Och sen avled han också senare. Jag för mig att det var han som träffade och skakade hand och påbörjade de här första nedrustningsavtalen också. Och även senare då, vad hette han? Skådespelaren som också hade kallat Sovjet för världens helvete så att säga. Men han är också ryska ledare och de var överens om att de måste nedrusta. Faktiskt. En massaker. Det handlar kanske om Vietnamkriget och så. Men USA kunde inte vinna kriget, det vet vi, och jag tror 1975 eller 76 som man trupperna återvände från baket till USA. Jag minns inte många döda amerikanska som dog i detta smutsiga, fruktansvärda krig. Vi var ju många där som protesterade. Jag hade ju stöd FNL-märke och så. Blev vi kallad kommunistjävel av en gubbstrupp på Söder där. Jag hade skrivit stöd FNL på en husvägg, men och sen kanske också var klotter också på Eriksdalsskolan, och det fick jag ju då. Jag blev upptäckt där och vaktmästaren, och sen fick jag ju då en trasa och rengöringsmedel och ta bort det där och så faktiskt. Det hade väl klottrat stöd FNL kanske även i skolan. Detta var ju förskräckligt. Länge sedan, min sagt, det var ju så länge sedan så att det är knappt man kan komma ihåg det faktiskt. Men det var ett hemskt krig i alla fall, smutsigt och allt. Och